Dopet. Vad är dopet för någonting? Man får vatten. Vad sa du? Man får vatten här. Får vatten där? Mm-hmm. Du tänker på öster, när prästen gör så. Just det. Ja, varför gör man så? Vad ska det vara? Varför finns det ett dop? Ja, det finns ju många svar på den frågan. Så det är bättre att ta det för mig. Jesus, något av det sista han säger innan han flyger upp i himlen efter sin uppståndelse, säger han i Matteus kapitel 28, vers 18-20. Man brukar kalla det missionsbefallningen. Varför Matteus? Jag kan skriva där. Ja, det är den du skulle nyttja med. Sista kapitlet i Matteus. Matteus är det första i Nya testamentet. Hej. Hej. Nu börjar jag. Så fortsätt. Yes. Då står det så här: då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och det var det som Justina pratade om, auktoriteten, den som var här och lyssnade på det. Och vad innebär detta? Jo, därför ska ni gå ut, säger han. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så dopet är en direkt befallning eller en uppmaning från Jesus till hans efterföljare. Att berätta om mig och liksom undervisa om mig och led människor fram till mig och döp dem. Det är Jesus som själv säger att vi ska göra detta. Och då är frågan som sagt, vad är dopet? Själva ordet dopet, dop. I grekiska, jag och Zacharias går ju faktiskt för tillfället en kurs i grekiska uppe i Göteborg. Bibelgrekiska. Och då borde jag kunna skriva det till och med på grekiska tecken. Är det så någonting? Nej. Det var fel. Det är det. Ska vi se. Baptismo, säger man. Så det är som engelska? Ja, baptism. Och det betyder helt enkelt nedsänkning, kan man säga. Vad vackert jag skrev. Nedsänkning, jag tror jag hade någon ytterligare definition på det här. Fullständig nedsänkning och uppresande, eller nederdoppning. Fullständig nedsänkning och uppresande. Så det är vad själva ordet betyder, baptisma, som vi har översatt till svenska med dop. Så det är det Jesus säger till dem. Vattnet är ju en reningssymbol. Vi tvättar oss för att bli rena i vatten. Och det är ju egentligen grunden. Jag ska gå tillbaka ända till från första början. Varför finns dopet? Vad betyder det? Och vad innebär det för oss idag? Redan i första Mosebok, vi kommer ofta tillbaka till första Mosebok, kapitel 3. När Adam och Eva har avfallit från Gud. Ja, just det. Så i vers 15 så säger Gud till ormen som har förlett dem: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud, du ska hugga honom i hälen. Och det har vi pratat om tidigare, att det är löftet från Gud. Att redan direkt när synden kommer in, direkt när människan avfaller från Gud, så har Gud en plan för att föra tillbaka människan till honom. Han ska sätta fiendskap mellan din avkomma, säger han till ormen, och kvinnans avkomma. Och kvinnan har ju egentligen ingen avkomma, det är egentligen ganska avkomma. Eller kvinnan har ingen säd, det står egentligen säd, din säd och kvinnans säd. Kvinnan har ju egentligen ingen säd, det är mannen som har det. Hur mycket vi än i dessa moderna tider försöker få det till att det kan bli barn hur som helst. Så i skapelsen så har ju ingen, kvinnan ingen säd. Och sen händer ju någonting så småningom, vi har pratat om att Gud kallar en man som heter Abraham. Och han får ett löfte av Gud i första Mosebok kapitel 17. Citerar också. Första Mosebok 17. Och då sa Gud så här i vers 9. Gud sa ytterligare till Abraham: du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande, från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina avkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte skall ni omskära alla av manligt kön bland er när de är 8 dagar gamla. Både den som är född i huset och den som köps för pengar från något främmande folk och som inte är din ättling. Och så står det vidare då om omskärelsen. Och detta blir ett tecken för det som senare kommer att kallas det judiska folket. Att de ska veta att de tillhör Gud. Justina kommer att prata vid ett annat tillfälle här om förbundet, med vad det innebär, men rent generellt, rent enkelt uttryckt vad ett förbund innebar på denna tiden, så är det att om jag går i ett förbund med Justina så är allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och så är det ju faktiskt, att allt mitt är ditt. Du har ju tillgång till mina konton. Och någon som sa, kvinnor, de bara klagar för att de har bara 80% av mannens lön. Men vadå då, de har ju sin egen också. Ja. Men detta var liksom någonting som man kände till. Man slöt förbund mellan människor på den här tiden. Och det var något otroligt starkt, något otroligt mäktigt som innebar att oavsett vad som händer så är jag med dig. Allt vad jag är, allt vad jag har kommer stötta dig, kommer hjälpa dig. Allt mitt är ditt och detsamma tillbaka. Och att Gud sluter sånt förbund med människan, det är något helt, helt otroligt. Det går inte riktigt att greppa. Men Gud gör detta med Abraham. Och tecknet för Abraham är alltså omskärelsen. Det är ju en ganska märklig grej. Kunde han inte ha fått liksom en tatuering på axeln istället? Nej, då ska han skära av runt snoppen en bit skinn och som blodigt och äckligt och obehagligt. Varför gör man det? Ja, rent tortyr kan man tycka. Men värden på en tatuering egentligen. Det är inte värden att tatuering kanske. Nej, speciellt inte om man tatuerar sig där. Och vi pratade om omskärelsen förra gången. De få som var här. Annars finns det att lyssna på. Men är det bara judiskt eller är det alla kristna eller liksom gör folk det fortfarande idag eller är det bara något gammalt? Judar gör det fortfarande idag. Mm. Och om du går tillbaka och lyssnar på förra gångens undervisning om Romarbrevet så går vi noggrannare igenom vem som gör det och vem som gör det inte. Okej, okay. Har ni spelat in det? Ja, det ligger uppe på Facebook-sidan. Okej. Okay. Mm. Kristna gör inte det. Kristna är inte det idag, okay. Men jag kommer komma in på det. Jag kommer komma in på det lite också. Mm. Men som sagt, ännu mer, lyssna där, för så kommer jag inte gå in på det. Så lyssna på det så kommer du få bättre svar. Och även muslimer gör väl det idag? Ja. Av samma anledning, de har ju samma, i princip gamla testamentet som vi. Och utgår från lagen. Romarbrevet heter den. Predikan. Den lektionen. Lektion. Ja, men det är ju ganska konstigt tecken. Varför det är liksom. Men då är det ju så att löftet till Adam och Eva, eller domen över Omen, var att kvinnans säd, att någonstans skulle komma någonting från säden, det är någonting som kommer komma längre fram. Så varenda pojke, 8 dagar gammal, har alltså en avskuren förhud. Och finns en ännu djupare innebörd av detta. Jag ska bara enkelt ta att helt enkelt så kommer ju säden därifrån. 8 dagar. 8 dagar. Mm. Vad gör den? Sen klipper de. Alltså. men faktiskt så är det en väldigt renligt. Det är nästan bättre bakteriellt att vara omskuren än inte omskuren. Man gör det även medicinskt idag. Folk vill bli omskuren. Ja, så vissa går liksom till doktorn. Kvinnlig omskärelse är ju någonting helt annat. Det är ju tortyr. Jag har läst att det är tvärtom att det skyddar honom. Jag vet inte. Inte inom judendom eller kristen tror jag. Kan inte varför det är muslimer som skär om omskär kristna flickor i vissa fall. Kulturellt så är det väldigt många kristna som är det. Men jag hörde att de tar ju hål i öronen på sina små barn och det är ju onda än att de blir omskurna. Mm. För det är ju som, det är rent, instrumenterna, och det är vasst. När man tar hål i öronen, då krossar du genom örhänget genom örat. Att det är ondare. Mm. Än att som kvinna skära bort. Nej, men det är männen som blir omskurna. Okay. Det är förhuden på männen. Ja, pratar om kvinnor också. Ja, okay. Könsstympningen. Mm. Ja, det är någonting. Och det är ju inget bibliskt. Nej, det finns det inget belägg överhuvudtaget i Bibeln. Det finns inte något. Yes. Men då är det ju så att varenda gång en man, ja till och med när han kissar då uppenbarligen, men framförallt när han har sex, så finns det som ett tecken att han är omskriven. Att det som kommer ut härifrån, den säden som sås in i kvinnan, den tillhör också folket, Guds folk. Och Abraham får löftet att av Gud också att alla världens folk ska bli välsignade genom honom, genom hans avkomling, genom hans avkom. Så här finns också ett löfte framåt som vi som har Nya testamentet kan se pekar på att någonting ska komma, att någonting ska födas, att det ska komma. En säd ska föda fram någonting som är en räddning från Gud. Och detta är någonting som pågår då för alla judiska folk. Någonting som de är väldigt noggranna med. Som genom hela gamla testamentet följs. Man omskär sina gossar på 8:e dagen. Och till och med Jesus föds ju som jude. Han föds ju, ställs under lagen. Och kan bli också omskriven på 8:e dagen. Och vi har pratat om innan att han under 30 dagar, 30 år, lever han som en människa som du och jag, fast född utan synd. Han är ju född, här kommer ju Guds säd från himmelen direkt in i en kvinna. Här är säden, ja. Var omskärelsen, det var förbundet? Det var tecken på förbundet. Men gick Jesus då i förbund med sig själv? Gud går i förbund med människan Jesus. Fast Jesus är Gud? Ja. Så han går i förbund med sig själv? Okej. Okay. Just det, jag kommer gå noggrannare in på det sen också. Men Jesus, här kommer säden. Men det kommer inte av en man, utan det är kvinnans säd. Säden har alltid varit en påminnelse. Säden, i det naturliga släktträdet så föds, kommer Jesus från Abraham. Men vi vet att han är tagen från himmelen och en säd placeras i kvinnan. Och kvinnans säd får föda fram Jesus. Så jag tycker det är fantastiskt att se att redan här, när Abraham får omskärelsen, allting i gamla testamentet pekar på att det ska komma någonting annat. Det ska komma någon, det ska hända något, Gud ska rädda sitt folk. Och det är fritt från människans prestation, utan det kommer som en nåd från Gud. Så Jesus föds fram som en Guds säd, som en förstfödda av många bröder, står det i Romarbrevet 8:29. Det är alltså därför det inte är en tatuering på axeln. Det är också därför det inte är tatuering på axeln. Varför? Vad sa du? För att det som han sa. Det var fyrt. Jag tänkte om den poängen. Ja, jag menar helt enkelt att det är inte en tatuering på axeln för att säden skulle komma därifrån. det var ett tecken som var en påminnelse på att Guds frälsare skulle komma. Att det skulle komma en människa som är född av Gud. Det är egentligen det hela förbundet handlar om. Och det är därför tecknet, tecknet visar ju så på att det är det det handlar om. Ja. Så jag tycker det är en fantastisk bild, otrolig liknelse. Jag tycker om igen att, att Bibeln är som en, den mest perfekta deckaren. Där ledtrådarna i Gamla testamentet avslöjas i Nya testamentet, avslöjas i Jesu födelse, avslöjas i Jesu liv. Och där vi ser, wow, Gud hade ju samma plan hela tiden. Han har ju blåst djävulen rätt upp och ner genom hela Bibeln. Och Jesus föds och blir också ställd under lagen, blir också omskuren. I 30 år så lever han upp till hela lagen. Det som var en del av förbundet var, blev så småningom att människan skulle hålla sig till, till lagen. Som vi har pratat om innan, 10 budord, 613 regler. Jesus gör detta, han uppfyller hela lagen. Och vad händer sen? Jo, då går han ner i ett dop. Och han uppstår från dopet, stiger upp. Han har doppats ner, sänkts ner av Johannes döparen. Och reser sig upp. Och då kommer Guds ande ner som en duva över honom. Och det står att han blir fylld av Guds heliga ande. Och han... man hör Guds egen röst från himlen som säger, detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och varför händer detta också? Det, jag ska bara ta några bilder från Gamla testamentet och förklara vad som hände i det nya. Vi har i första Mosebok kapitel 6 har vi berättelsen om Noa. Vi kanske inte behöver läsa den, jag tror de flesta känner till den. Men det står i kapitel 6 och vers 5. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Deras hjärtas alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Det var totalt fördärv på jorden. Det fanns inte något rätt överhuvudtaget. Människan var helt fel ute. Hon hade totalt drivits av sina begär, av sitt ego, av jag, mig, mitt. Och det fanns, liksom, de höll på att förstöra sig själva. Det var som om kapprustningen av atomvapen skulle fortsätta och nu bara spränger vi alltihop. Det fanns inget hopp kvar. Det fanns ingen möjlighet för världen att bestå. Det var så totalt fritt från Guds härlighet, Guds kärlek och Guds tanke med skapelsen. Men Gud hittar en man, Noa, som lyssnar på honom och som väljer att lyda honom. Och ber honom bygga en båt. Och det verkar som att det faktiskt aldrig har regnat innan någonsin på jorden. Så vad är en båt? Det är liksom ingen som vet. Men han får instruktioner från Gud hur den ska se ut, exakt hur stor den ska vara och hur alla rum och så ska se ut. Han bygger den här båten och sen bjuder han in folk att följa med på båten. Ingen vill följa med. Det är han, hans fru, hans tre söner och deras fruar. 8 personer. Och sen är det 2 av alla djur på jorden. Som ska bli räddade undan det här fördärvet som är på jorden. Och sen så småningom så regnade och hela jorden dränks i vatten. Och baptismo, den sänks ner under vatten. Hela jorden, allting därpå, sänks ner under vatten. Och alla som inte har satt sig i den här båten, för som sagt det fanns inga andra båtar, det var ingen som visste vad det var. Alla andra omkommer, dör. Och bara de här 8 personerna och 2 av alla djur klarar sig. Och sen så står det så här i kapitel 8. Alla har inte Gamla testamentet. Jag läser ett stycke från kapitel 8. Men Gud tänkte på Noa och på alla vilda djur och alla boskapsdjur som var med honom i arken. Och han lät en vind gå fram över jorden så att vattnet sjönk undan. Djupets källor och himlens fönster stängdes. Det kom alltså vatten både uppifrån och nerifrån. Och regnet från himlen upphörde. Vattnet drog sig tillbaka från jorden mer och mer. Efter 150 dagar började det avta. Den 17:e dagen i 7:e månaden stannade arken på Ararat-bergen. Någonstans i Turkiet tror man väl att det var. Vattnet fortsatte att minska fram till den 10:e månaden. Första dagen i den månaden blev bergstopparna synliga. Efter 40 dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken och lät en korp flyga ut. Korpen flög fram och tillbaka till dess vattnet hade torkat bort från jorden. Sen lät han en duva flyga ut för att se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. Sen väntade han ytterligare 7 dagar innan han lät duvan flyga ut i arken än en gång. Mot kvällen kom hon tillbaka till honom och se, då hade hon ett friskt olivlöv i näbben. Noa förstod då att vattnet hade sjunkit undan för jorden. Men han väntade ännu 7 dagar innan han lät duvan flyga ut igen. Då kom hon inte mer tillbaka till honom. Och varför läser jag detta? Jo, för att hela jorden hade renats. Äntligen fanns det en plats. Man hade väntat och väntat på att få gå ur den här båten och få liksom komma ut på jorden igen och utbreda Guds kärlek. Och äntligen fanns det en plats för duvan att landa på. Äntligen fanns det någonstans där duvan kunde förbli. Och vad händer när Jesus går ner i dopet och stiger upp? Jo, det står att du kommer en duv, helige ande kommer så som en duva från himlen och förblir över honom. För första gången i hela världshistorien efter fallet så kan den helige ande, har den helige ande hittat en plats som är ren, som är renad, som är döpt, baptism, som är befriad från all smuts som den kan landa på. För första gången så kan den helige ande förbli över en person. Och Jesus blir från den stunden ledd av anden, står det. Han blir ledd av anden ut i öknen. Också en fantastisk bild tycker jag på hur Gud hela tiden haft sin plan. Han har alltid tänkt samma sak. Han har alltid längtat efter att Jesus ska få komma så att hans fullkomliga vilja kan få uppenbaras. Och vad hände då med alla de som dog under Noas tid? Det var ju ganska hemskt kan man tycka. Det fick de... De blev bränsle i det vi använde idag. De blev bränsle i det? Ja, just det. Fick bara en... Fossilor. Kan köra på dem nu med miljövänliga bilen. Det står ju i första... Jag håller upp handen. Ja. Eller nej, jag tror du kanske skulle säga det nu. Ja, jag väntar till vad du säger. Okej. Okay. Första Petrus brev. Får vi se om jag hittar. Ganska långt bak. Ja, vi ska se här. Kapitel 3 tror jag. Vers 18. Gå framåt. Första Petrus brev. 3. Kapitel 3. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet men levande gjord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 personer frälsta genom vatten. Så... I anden så går Jesus ner och predikar för dem som var under Noas dagar. Det tycker jag är fantastiskt. Att här får de en chans att faktiskt höra det evangelium som frälser människor på riktigt. Och som står, efter denna förebild frälser dopet nu också er. Så en tydlig förebild. Där blev 8 personer räddade. I den nya världen så ger Gud åter varje människa en möjlighet att bli räddad. Det fördärv som har drabbat jorden. Jag kan läsa den versen också. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Så vad är den här nedsänkningen? Vad är det här att doppas ner och upp? Jo, det är mitt rena samvetes bekännelse till Gud. Det är så mycket som oss. Nej, ja. Yes. Det finns en man som heter Johannes Döparen. En vilde med dreadlocks och käkar vildgrodor, eller på sig. Vildhonung och gräshoppor och klädd i kamelhår. Han föds precis före Jesus. Och han... Jesus. Jag kan ju undra om han spelar sig hos sånt över honom. Ja. Och så ska han bli, vad är han, profet liksom, den sista profeten. Mm. De är ändå vana vid profeter den tiden. Lite stolta på dem. Jag hoppas det. Zacharias fick ju trots en liten påminnelse att han inte kunde prata på ett tag. Utan Zacharias var alltså Zacharias var hans far. Alltså Johannes döparens pappa. Alltså en grej jag undrar, om han var Jesu kusin, varför visste han inte vem Jesus? Det visste han. Ja, han visste det. De föddes nästan samtidigt. Mm. Johannes lite innan Jesus, och han har banat vägen för Jesus hela hans liv. Han visste nog direkt när Jesus kom, och så han alltså, bara, där är han. Ja. Okay. För Maria bodde en stund hos Elisabet, Johannes mamma. Så de var ganska tajta. De morsorna liksom också. Morsorna. De föddes på samma bygd. Ja, men typ alltså. Ja. Okay. Johannes Döparen blev kallad av Gud. Han fick också en tydlig kallelse. Hans pappa fick en syn in i templet. Eller han fick en ängel kom och besökte honom och sa att han skulle föda en son som skulle förbereda väg för Gud. Han skulle inte föda så. Ja. Hans fru Elisabeth skulle föda så. Inte ens då kunde män föda sön. Vad sa du? Är det konstigt att han inte trodde på ängeln? Och Johannes, han växer upp och han avskiljer sig fullständigt för Gud. Han vill göra hans vilja. Han drar sig ut i öknen och lever där. Han bor i öknen och som sagt ser förmodligen ganska vild ut. Hoppar runt. Det är helt olika filmer. Så här, det finns ju filmer som har försökt liksom filmatisera och beskriva, och han ser ofta ganska rolig ut. Men han står där och skriker och gapar, får man bilden, för han är liksom verkligen förmana folket och ropa till det judiska folket, framförallt så till de här skriftlärda fariseerna som vi har pratat om mycket, som försöker leva upp till Guds ideal och som följer lagen till punkt och pricka, tror de, fast de vet att de inte gör det egentligen. Och han är jätteskarp, han skriker ut och ropar ut att ni måste, nu är Guds rike nära, nu måste ni omvända er, nu måste ni, från att det gått det här hållet måste ni gå det hållet, från att ha tänkt så här så måste ni tänka så här. Och det är någonting i det han säger, träffa människors hjärtan. Så det står att folk från alla människor från städerna runt omkring kommer ut till honom. Och då döper han dem med ett omvändelsedop. Han säger ju också, fariséerna skriker ju, ni hugomsyngel. Alltså säd från ormen istället för säd från kvinnan. Exakt, mycket bra. Det säger han inte bara för att säga något skällsord. Det är huggomsingel, utan det är ju tydlig referens till Guds dom över ord. Att jag ska sätta fiendskap mellan din säd och kvinnans säd. Och här kommer huggomsynglarna, alltså hans säd, som har förts vidare från generation till generation. Där människan har representerat djävulen istället för Gud. Och Gud tänker göra upp med detta, ja. Det står här att Johannes säger, jag döper i vatten till omvändelse. Så hade dopet en annan mening då? Ja. Eller? Jag förstår inte varför han gör fiendskap. Varför Gud gör det? Ja. Mellan den orm, som djävulen som har lurat människan. Som är det onda. Ja. Ja. Och kvinnan säger, och Jesus. Egentligen mellan Guds vilja och djävulens vilja, sätta en fiendskap mellan. Okay. Och man drar det till sin botten. Mm. Har du svar? Ja, Nishan. Det är ett annat dop. Det är ett omvändelsedop. Johannes, han har fått kallelsen att han ska göra stigarna raka. Att berg ska sänkas och dalar ska fyllas. Att, vad innebär det? Ja, det innebär väl helt enkelt att ingen människa kan berömma sig av någonting. Ingen människa är något för mer. Ingen människa kan komma och sträcka på sig. Jag har uppfyllt lagen bättre. Jag har gjort det. Inga hinder kan komma i vägen. Det finns liksom ingenting som någon människa tidigare har gjort kommer att ligga vägen. Utan han gör vägarna raka. Så att sen Jesus kan komma och så in i ett omvänt hjärta. Så han förkunnar att omvändelsedop får människor att faktiskt börja tänka på ett nytt sätt, kan man fast säga. Fast nu så är det tvärtom, nu är det omvändelse först innan dopet. Eller inte tvärtom, men ja. Ja, enligt första Petrus brev där så var ju det jag läste här, så är dopet en bekännelse från ett rent samvete. Så får jag ta emot tänkning på dopet. Så jag Johan... Får jag sticka in en grej jag skrivit där om det? Min övertygelse är dopet alltså. Jag bekräftar min tro genom dopet. Den som tror och blir döpt blir bekräftad. Det händer något mellan Gud och människa. Med Guds nåd begravs det gamla i dopgraven. Synden ligger kvar. En symbolikhandling. Överlåtelse, dopet. Nu börjar det riktiga, det kristna livet. Ja. Yes. Bra. Johannes är dop är som sagt annorlunda. Och... men det betyder väldigt mycket. Det förbereder Jesu ankomst. Han säger själv, det står om Jesus säger om Johannes att i det gamla förbundet, i det gamla livet, i det gamla förbundet, så är Johannes den största av alla profeter. Han är nummer ett. Det finns ingen av människa född, av kvinna född, som är så stor som Johannes. Men den minsta i Guds rike är större än honom. Och Johannes själv säger så här i kapitel 3. Johannes evangelium kapitel 3. Nu är inte den Johannes som har skrivit detta. Men han säger om Johannes döparen. Kapitel 3 vers 30 så säger han om Jesus att han måste bli större och jag mindre. Så det som Johannes döparen representerar, det gamla förbundet, det måste avta för att Jesus ska bli större och större och större och större. Och hela tiden så bekräftar ju Jesus, Johannes döparen och alla dessa, de bekräftar det gamla förbundet. De bekräftar lagen, de bekräftar Abraham, de bekräftar Mose. Och de säger inte att någonting av detta är fel. De säger inte att ni gjorde Gud sa fel innan, men nu har han ändrat sig. Så säger de inte. Utan det som var omöjligt för människan att leva upp till, det gör Jesus. När Gud juridiskt sett säger så här, att jag ska sluta förbund med er, ni ska hålla alla mina bud, missar ni ett, så kan inte jag vara er Gud. Då kan inte jag ge er alla mina välsignelser. Och människan klarar inte detta. Men han har slutit det förbundet med människan. Han måste stå fast vid detta. Och då kommer Gud själv som en människa och lever upp till alla de här lagen. Så att rent juridiskt sett har han inte ändrat sig. Utan Jesus kommer och han uppfyller lagen. Han gör det som var omöjligt för människan. Som en människa. Och detta, det blir en stötesten, kallar man det. Det blir någonting som de snubblar på. Fariserna och skriftlärda. De har ju så svårt att förstå att vadå, ska vi inte lyda lagen nu? Ska vi lyda, ska vi inte? Och det blev så konflikt i deras huvud, deras hjärnor. Men det som till slut vittnar starkast för dem, det är ju att här kommer den här Jesus. Och han har inte gjort någonting fel. Vi kan inte hitta någonting att peka på. Och var han än går fram, så är det tecken under. Det är inga dåliga grejer, det är ju goda grejer. Folk blir botade. Folk döva från sin hörsel, blinda från sin syn, döda uppväcks. han gör bara gott hela tiden. Vad är detta? Detta är ju någonting i deras hjärta blir ändå träffade, vilket antingen skapar en hårdhet eller vilket skapar en ödmjukhet, att de längtar efter det. Och även när Jesus går upp på han tar upp två, har vi pratat om det förklaringsberget här? Jag tror inte vi har det, har vi det? Jag tror inte det är inom. Jag tror det. I Matteus, vi behöver inte sluta, jag kan bara berätta om det. Kapitel 17, så tar Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes, tre av hans närmsta lärjungar, och för dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och så står det att Jesus förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen, hans kläder blev vita som ljuset. Och så Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med dem. Så Mose och Elia, som liksom är döda för jättelänge sedan. Mose är representanten för lagen. Vi har Moseböckerna. Mose som ledde folket ut ur Egypten, ut i öknen, och skulle leda dem till det förlovade landet. Och Elia som är den stora profeten i Gamla testamentet. Så Mose och Elia representerar allt vad judarna tror på. Och helt plötsligt så ser de här tre lärjungarna Jesus och Mose och Elia. På något sätt får de veta att de kanske hälsar Mose, Elia. Jag vet inte hur de liksom uppenbarade sig. Men de får se att de samtalar med Jesus. Och det är en sån bekräftelse att Jesus och de är liksom, det är samma. De håller med varandra. De sitter här, de sitter inte och bråkar eller kivar. Vad kommer du här? Ska du säga att det inte är lagen eller? Utan de samtalar med honom. Och det sa att Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han kände: här bor vi. Vi flyttar hit. Nu har vi allt. Vi har lagen. Vi har profeterna Mose, Elia, du Jesus. Och vi tre. Vi behöver inte de andra. Vi vet inte. Han fick någon sån känsla av att han ville bo där. Han ville vara med dem. Men medan han ännu talade, så då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sa: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och då är Mose och Elia borta. Det står, när lärjungen hörde det föll de ner på sin ansikten, greps av stor fruktan. Och då är Mose och Elia borta. Och kvar är Jesus. Bekräftad av Mose, bekräftad av Elia, bekräftad av allt som de någonsin har trott på. Men så kommer Guds röst och säger: hör på honom. Det är honom ni ska lyssna på nu. Det är Jesus. Så Jesus gör inte någonting som går emot det gamla, utan han bekräftar det, han uppfyller det. Vilket gör att allting som hänt i Gamla testamentet, allt som hänt innan han föddes, det får sin uppfyllelse i det nya. Det hade en väldigt tydlig betydelse, det var viktigt. Men med Jesus så kommer det fullkomliga, då kommer det verkliga, då kommer det som Gud alltid har längtat efter. Jag ska ta ytterligare en bild, och det är från just Mose. Vi känner till historien om Mose som... En bild om vatten igen. En bild om vatten igen nu. Innan du går på djupet. Mm. Vi vet att Israels folk blev slavar i Egypten. Kommer ni ihåg det? Vi känner igen det. Mm. Zacharias, du har inte glömt det. Känns bekant. De lever som slavar i Egypten. Växer till, blir ett enormt stort folk. De blir flera miljoner. Och Egypten som är... stora riket på jorden, det är ju liksom dåtidens USA kanske man ska säga, fast ännu mycket mer. De är så välutvecklade, och de är den högt stående civilisationen. Och Mose föds ju, Mose i vassen har vi pratat om. Han föds in under det här fångenskapen. Som jude eller som israelit. Och han vi vet att far vill döda alla barn. Han vet att det ska komma en befriare. Han får höra ryktas som att det ska komma en kung och ta över. Han blir livrädd för det. Så far och försöker döda alla gossebarn. Alla under 4 år tror jag det är, som han bestämmer sig för att sticka kniven i. Eller dränka i floden. Vad fick han höra, sa du? Att det skulle födas. Han hade ihop det med ramen nu. Ja, det gör jag kanske. Mm. Var inte det typ att han var rädd att de skulle bli för många? Eller? Ja, han var rädd att de skulle bli för många. Det var bara att alla som föddes skulle... Ja, det var några nya. Just det var lite kinesisk barnpolitik, fast han ville inte att det skulle finnas något barn, så han dödade honom. Det var lite hårdare. Men gå bara till det med vattnet. Ja, men jag vill bara ha bakgrund, varför de är det? För det är det vi har läst i veckan. Det är Stefanus, han går igenom hela det. Ja, det gör han, ja. Då är det det med Mose och när han... Ja, förlåt. Ja, det är jättebra. Då har vi i bakgrunden. De är ett stort folk, men Mose han överlever. Han blir liksom i vassen där i en krubba. En korg flätad. Det är också en ganska häftig bild. Som en befriare. Men han växer upp som faraos son. Och han blir kallad av Gud så småningom att rädda sitt folk från det här slaveriet. Från förtryckarna. Och Gud ska leda honom in i det förlovade landet. Ja. På tal om Mose, jag vet inte vart jag läste någonting. Men det stod att han var 40 när han gick ner för att se hur israelerna hade det. Ja. Och sen så stod det att han var, det hade gått 40 år när han kom tillbaka till Egypt. Så han var 80. Ja. Ja. Ja. Hur gammal blev han? Gammal. Ja, det är rätt häftigt. Ja, jag trodde han var yngre när han var, men okej, han var 80. Ja, 80 bast. När Gud kallar honom i brinnande busken. Han var nog en pigg hotte. Kommer du att springa? I alla fall, en lång historia kort. Han tar så småningom släpper fara och folket. Och säger att de får gå. Och de här miljonerna lämnar Egypten. Och följer den här gubben. Med käppen. Gubben med käppen, ja. Staven. Men farao ångrar sig och vill döda folket. Han vill inte att de ska gå. Han tar alla sina soldater, den främsta armén som finns, och jagar efter de här. Och då står det att Mose får ju räcka ut sin hand och så delas Röda havet. Det står att det ställs upp som en vägg på varsin sida av havet. Och de går igenom vattnet, hela folket. Och sen när egyptierna kommer och förföljer dem så slås det igen. Så även här blir folket räddade genom vatten. Det är också en väldigt tydlig bild på dopet. Att de blir tagna ur en fångenskap ut i frihet. Från någonting gammalt in i någonting nytt. Och de går igenom vatten. Och på samma sätt så får vi gå då från något gammalt till någonting nytt. Så vad innebär dopet då? Varför ska vi döpas? Och var kommer det här ifrån? Att man gör ett korstecken med vatten i pannan. Jag vet inte var de har hittat det någonstans. Men det är väl när Jesus hänger på korset, eller? Nej. Ja, du menar korssymbolen. Ja, det är en korssymbol för Jesus. Men att det skulle vara något dop... Ja. Det som vi ser tydligt i Apostlagärningarna som vi läste till idag. Alla har läst. Bra. Tyst. Ja. Kolla, Zacharias video. Jag gjorde det. Är någon som gjorde det med? Jag tänkte en timme, men 3,5 timmar senare. Nej. Tittade du då? Så bra. Ja, tyckte du då? Alltså det var ju bra, men sen ibland så när det var typ, vet han, Stefanus tal så var det lite så här långt. Jag var såhär, det var bra. Jag tycker om etiopiska romarna. Han är inte etiopier, men... Nej, och de var inte alls etiopier när de visade vad det är, okej. Men han är rolig i alla fall. Vilken Finland du pratar om? Apostlagärningarna. Finland? Ja. Han lade ut en länk på den med Facebook-gruppen. Man kan titta på ord för ord. Jag såg att du lade ut på Jumjansson. Nej, jag bara såg. Jag har en koll på det. Men Apostlagärningarna är så bra att läsa. Eller att se. Det är så vi ska leva. I alla fall i Apostlagärningarna 2 så ser vi att... den heliga ande har kommit över över apostlarna, eller de lärjungarna. De blir döpta med en helig ande. De har blivit fyllda av en helig ande. Och de blir fyllda med Guds kraft att vittna om honom. Och då går han ut och predikar då Petrus och berättar om Jesus, vem han var och vad han gjorde, och uppmanar folket att omvända sig. Och så säger han i vers 38 i kapitel 2: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Så här ser vi ett dop i Jesu Kristi namn, som inte Johannes dopet var. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Det står, så era synder ska bli förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Och de här kan inte ta emot helige ande innan, eller? Det trodde de inte då. Va? Det märkte de några kapitel senare. Ja. Cornelius, när det kommer till kapitel 10. Så kommer helige ande över dem innan de har döpt sig. Ja. Det finns nog ingen, Gud är nog inte så här jättemycket, men ordning heter det. Vi kan ta det direkt. Apostlagärningarna 10. För här ser vi tydligt, det jag läste nyss: omvänd er, låt er döpas, så era synder blir förlåtna. Det har ju riktat till sin teologi sen när han skriver första Petrus. Då säger han att det är en bekännelse till det som redan har hänt. Just det. Apostlagärningarna 10. Det tog vi som hastighets förra gången också. Men här är ju en man som inte är judisk. Han är romare. Och lärjungarna trodde att detta bara var till för judarna. De trodde att Jesus kom för judarnas skull. Och dopet är till för judarnas skull. Men Jesus hade sagt att de skulle gå ut till alla folk. Men de hade inte riktigt kopplat det, utan de har hittills bara vänt sig till judar. Men då sitter Petrus. Då får Petrus en syn. Som betyder, och han förstår att det betyder att detta är inte bara för judarna, utan det är även för det som kallas hedningarna, icke-judiska människor. Alla människor kan bli räddade av Jesus, inte bara judarna. Och så kommer han i kontakt med en man som heter Cornelius, som har fått besök av en ängel. Och så står det i... Så hämtar han Petrus. Petrus kommer hem till den här mannen. 44. Nej, men med den hela... Ja, men det kan vi ta. Ja, vi kan ta det direkt. Och Petrus kom hem till honom. Och så står det: medan Petrus ännu talade till den här romaren, till den här icke-juden, så föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde de tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus: inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige ande? Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad de honom stanna några dagar. Så där är det ju andra hållet. Där blir de först döpta i den helige ande. De blir först fyllda av den helige ande, börjar tala i tungor. Och sen så blir de döpta i vatten. Men kan man göra tvärtom idag? För idag känns det som att det är den här ordningen folk brukar köra. Men kan man byta ordning om man vill? Absolut. Om en heligande skulle komma över någon, så säger inte jag: stopp heligande, nu är 2000-talet, nu kör vi vattnet först. Men så kan man köra vatten först och sen heligande. Ja. Absolut. Ja. Nej, men det är lätt att göra det så tekniskt. Jag tror det kan bli farligt att göra det till en metod på det sättet. Utan nu ska jag komma till vad jag tror dopet är exakt. Vad dopet betyder. Dopet är inte ett tecken för Gud. Det han ser på människor: har han blivit döpt än? Nej, då kan jag inte ha en relation med honom. Nej, då kan jag inte förlåta honom. Nej, han har inte blivit döpt idag heller. Nej, får jag vänta lite till och sen... Ja, nu är han döpt. Ja, nu är du välkommen. Det är inte så att det är för Guds skull att han måste se vatten komma över människa för att han ska ta emot en människa. Utan dopet är en gåva till oss. För att vi ska kunna på ett fysiskt sätt uppleva någonting som har hänt på insidan. Dopet är ju att jag förstår att jag kan aldrig leva upp till lagen. Jag förstår att jag kan aldrig i min kraft leva ett fullkomligt liv. Jag förstår att det finns ingen möjlighet för mig att komma till Gud genom min prestation. Ingen människa kan berömma sig av någonting. Ingen människa är bättre än någon annan. Ja. Varför gör man det med barn då? Alltså små barn? Ja. Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Jo, det vet jag. Jag kan ge ett svar på det såklart. Det kom ju in i... Det kom senare. För här i den första tiden efter Jesus så är det ju vuxna människor som kommer till tro och då döps de naturligt. Och sen föds ju barn och då börjar diskussionen, hur gör vi med de här nu då? Och sen så är det, jag vet inte, jag ska... Det var väl någonting de trodde på arvsynden också. Mm. Att de trodde att barnen finns lite ärvde synden och då vill de ha väckt den och bla bla bla. Sådana grejer. Det är massa människor spekulationer liksom. Ja, och kanske till och med idag gör man en väldigt tydlig koppling mellan att komma in i församlingen och att döpas. Att det är liksom tecknet på att du blir del i församlingen. Och det har nästan blivit som att du är med i den här kyrkobyggnaden. Alltså det har blivit nästan att dopet, och då ska man alliera över det, ska jag inte egentligen göra. Så jag ska vara tyst. Jag har en kompis som ville döpas i... Så hon vänder sig till några kyrkor, men det har flera kyrkor som när du kan döpas här om du inte vill bli medlem här. Ja. Liksom, då blir du medlem här. Och ja. Att man kopplar det till den lokala församlingen. För att vi sitter och någon som, vi döper dig gärna. Ja. Du behöver inte bli medlem här. Ja. Utan, ja. Bara det är rätt sjukt också. Tror du dopet eller barn då? Nej, jo. Jag var till och med på en gudstjänst. Där det står massor med folk, jag tror jag berättade, jag vet inte om alla var här, så jag berättar igen. Det står en präst i en svensk kyrka och håller upp ett dopbevis, ett A4-papper. Och så säger han så här, jag har ett pass, ett pass på jorden. Och när jag visar upp det, då får jag komma in i andra länder. Det är mitt bevis på det. Och sen tog han det A4-pappret som han har printat ut på en vanlig skrivare. Och säger, detta är mitt pass till himlen. Och jag... Ja, instinktivt ställer mig upp och skriker, vill du lära? Alltså, vad man lurar människor. Och jag bara, shh, tisdag. Jag bara kände, jag bara reser sig, men vad säger du? Mm. Och lura människor som bär fram sina barn och så tänker de att ja, nu har han liksom skvätt vatten på dem. Så nu kommer de att komma till himlen och så ger de det här A4-pappret. Det finns ju ingenting av det alls. Jag har köpt biljetten. Ja. Det är helt sjukt. Men du själv i ditt liv, så du barndöptes. Och sen, varför vuxen döptes du sen? Ja. För att just detta. Vi hade ju en lång diskussion. När jag och Justina träffades så var jag ju barndöpt. Och Justina, men du ska väl döpa dig nu när du kommer till tro. Så varför det? Jag har ju döpt en gång. Ja, men det kan ju, och så hade vi en lång diskussion så jag blev irriterad. Vadå, vad menar hon? Varför ska jag inte göra det? Vadå, det räcker väl, det är väl bra. Och det var väldigt kamp i mig. Sen en dag, från ingenstans nästan, eller jag vet inte, jag var på en predikan och på något sätt, Gud bara talade till mig och jag kände bara, jag vill döpas. Jag vill ha detta, detta vill jag ha som ett tecken. Och då åkte vi direkt ner till en sjö, Justinas pappa var det. Och gick ut i sjön, det var i oktober, 14 oktober, så det var inte så kallt. Och ner i sjön, och han tryckte ner mig under vattnet. Fan, vad stor han. Höll mig under på tredje dagen. Och så han mig upp. Men du blev så glad, du hoppade upp och sen skvätter du ner han. Han bara, nej, jag är redan döpt. Men du kom till en punkt innan du kommer fråga här. Vad du då menar att dopet är. Ja, exakt. Så dopet är ju inte ett tecken för Gud för att han ska ta emot oss. Utan dopet är ju att jag har fått omvända mig. Jag har fått se mitt behov av Jesus. Jag har fått se... Och mer... Ja, vad? Ta exempel med Fredrik. Ja, men kan jag få komma till dopet? Alltså, ja, men jag menar, det är så där du väl berättade. Ja, jag kan ta det. Vi kommer aldrig. Ja, men det är där. Det är väldigt bra. För där, han beskriver väldigt bra vad det är för. Ja. Just att det är en gåva till oss. Det är det jag menar. Ja, jag ska ta det också. Utan jag ser detta, jag får ta emot detta, och där och då, för att det ska kunna en plats där min tro och Guds nåd får liksom mötas på en fysisk plats. Förstår ni vad jag menar då? Att det finns en... Där får jag med mina känslor, med min känsel, med, jag menar, det var kallt i vattnet. Jag upplevde detta verkligen. Och med allt detta så får jag erfara och ta emot som en lydnad till Gud som har sagt att låt det döpas. Så gör jag detta. Och så får jag uppstå. Och så får det som jag i mitt inre har bekräftat, mitt rena samvete som har fått säga förlåt, som har tagit emot Guds förlåtelse, det får liksom begravas, det får trycka under, det gamla livet får dö, synden får flyta iväg, det finns inte längre. Och så får jag uppstå som en fullständigt ren skapelse. Händer det just den sekunden? Nej, det händer ju när hjärtat bekänner det. Det händer ju när jag omvänder mig till Gud istället. Men det blir en tydlig symbolik, det blir en tydlig handling, det blir ett konkret sätt att förstå att detta är på riktigt. Fråga, sorry. Doppades du 3 gånger? Nej. En gång, i 3 dagar. Nej. Nej, en gång. Ja, det sa han en helgen. Så dopet är alltså för dina tankar, alltså din förståelses skull, för att du ska förstå vad som hände i dig när du tog emot Jesus. Mm. Exemplet hade vi en... vår dotter Livia gick i 1:an kanske. Och så skulle de ha kalas på bowlinghallen. Var det någon som bjudit in till kalas i Markaryd? Och jag och Justina är där. Och om vi lämnar henne, eller hämtar henne. Ja, vi hämtar henne. Och då kommer en man som vi känner då lite grann. Egentligen inte så jättemycket. Men jag har träffat honom i vår lägenhet i Göteborg. Han jobbar för ett företag som hyrde vår lägenhet i Göteborg. Så jag brukar träffa honom i veckorna när jag var där uppe. Vi har pratat mycket om Jesus, jag har berättat om evangeliet och förklarat det för honom under en längre tid. Och hans dotter gick också. Och hans dotter gick i Livias klass, så därför var han där också. Så när han ser mig och Justina där, så kommer han springande till oss med öppna armar och bara kramar om oss. Och säger, alltså nu, jag måste ha det ni har. Nu vet jag, det är det jag vill ha. Jag vill ha det ni har. Jag vill ha Jesus. Okej. Okay. Hur ska vi göra? På något sätt, jag måste få tag i det här. Ja. Hur ska vi göra? Ja. Så, ja, vi har inte riktigt tid just nu. Så. Men om du menar allvar så är du välkommen hem till oss. Imorgon. Sorry. Vi skulle på ett kalas. Vi skulle på kalas. Så då gick vi på kalas. Och dagen efter så kom han hem till oss. Och det var en härlig vardag, tror jag. Eller? Ja, vi satt i trädgården. Vi satt i trädgården, det var jättevarmt och skönt. Och då kom han hit och så nej, det var en höstdag. Höstdag. Det var på hösten. Det var varmt. Så kom han hit och så satt vi i trädgården. Och sen så satt vi tillsammans, läste Bibeln och pratade om vad det innebar. Om syndernas förlåtelse, om livet med Jesus. Och så kom vi in på dopet. Och ungefär det här som jag har pratat om nu. Och då säger han, men... Jag vill också, då vill jag döpas. Ja, det är klart. Ja, kan vi göra det nu? Ja, men vi gör det nu. Så då fick han hänga med ner till Getesjön. Markaryd. Och så gick vi ut där. Och så fick vi döpa honom. Och han upplevde ju det väldigt känslomässigt. En del upplevde inte det så mycket. Men för honom blev det otroligt känslomässigt. Han levde ett väldigt tufft liv med droger, kriminalitet och verkligen destruktivt liv. Och han beskrev det som den mest fantastiska stunden han upplevt hela sitt liv. Hur han upplevde en inre frid för första gången. Där han satte sin tro till att när jag går under det här vattnet, då flyter allt det gamla bort. Då är det helt och hållet väck. Det rinner av mig. Och när jag kommer upp så är jag helt och hållet ren. För honom blev det en sån eufori av känslor. Han var så upprymd av detta. Och han stod där mitt i Markaryd i Getesjön och sjöng sånger om Jesus och stod där långhårig och tatuerad överallt som muskelberg. Oh! Ja, det var fantastiskt. Men för andra är det kanske ingen speciell känslomässig upplevelse just då. Det är inte det som är det viktiga. En del en del kan ju börja tala i tungor direkt vid dopet. Vad betyder det? Det betyder att du får ett helig ande. Ge dig ett språk, du öppnar munnen och börjar prata ett språk som du inte själv förstår. Ibland är det ett språk som någon annan förstår. Ibland är det bara ett sätt för ditt hjärta, din ande, att kommunicera med Gud utan att ditt medvetande vet vad du pratar om. Kan man säga kort. Mm. Och det hände apostlarna, när de fick ta emot helig ande, då gjorde alla det. Alla. Och ofta, väldigt ofta när folk ta emot helig ande så börjar de tala i tungor. Men nu börjar de tala att de har, alltså kom det bara sånt. Till exempel då när de tog emot här, de hedningarna. Mm. Så stod det att de bara började tala tungor. Apostlarna har de hört lärjungarna då? Eller de, det bara kom helig ande bara. Det bara kom. Ja, det bara kom över dem på något sätt. Nu när man själv, alltså så. Mm. Ibland känner man sig lite sånt att man tvingar på. Alltså, tala med tungor, ja. Typ när man talar tungor, det är skönt. Man känner, det känns gött. Mm. Men ändå känns... Det kommer inte automatiskt utan man själv slänger fram målet. Eller? Ja, det, jag skulle kunna prata jättelänge om det. Jag känner bara att jag vill inte öppna den, den dörren. Vi stänger den dörren. Ja, vi håller den på klämt. Det kommer. Vi har inte pratat på kalas. Vi kommer prata mer om det en annan gång. Vi ska på kalas idag. Det är en annan lektion helt enkelt. Om de olika tungotalet. Nu är det dopet. Ja. Dope. Nu gick Zacharias föredömet igenom Romarbrevet 6 förra veckan, vilket jag rekommenderar att lyssna på. Men jag vill ändå slå upp det och läsa det igen. Romarbrevet 6. Ja, Romarbrevet kapitel 6. Och det är verkligen dopets kapitel. Okay, du läser det varje dag. Eller vad sa du? Ja, en utmaning. Läs det varje dag. Läs det varje dag tills ni blir ett med det. Romarbrevet 6. Riktigt bra, ju. Det nya livet. Ja. Romarbrevet 6, det nya livet börjar liksom... När de blev förda, när Mose för folket från fångenskapen ut i friheten, så är det också en tydlig bild på att på ett sätt var vi fångade under lagen innan. Vi var tvungna att leva upp till någonting. Men nu har vi kommit ut i en frihet. Det är inte så att vi har kommit under en ny lag. Okej, nu är jag kristen, nu är jag döpt, nu är det de här reglerna som gäller. Det är så viktigt att ha med sig hela tiden, för det är så... Vi människor, det är precis som vi vill helst ha. Ja, men hur ska jag göra då? Ge mig steg 1, steg 2, steg 3. Ge mig det så att jag kan leva upp till det. Nej, du är fri. Du är helt och hållet fri nu. Inga steg. Och den friheten, det behöver vi påminna varandra om ofta, ofta, ofta, ofta. Mm. Och så man behöver ju göra saker. Det finns väl regler innan kristendom. Vad är det med friheten, David? Det är ju frihet. Vad tänker du på för regler? Nej, men... Det finns ju en hel del regler. Men vad menar du? Ja, men massa regler att man ska läsa Bibeln och man måste göra det där. Och... Nu, det här med friheten tänker du på? Ja, men det är, men det är frid. Är frid, och att inte... frid. Nej, frihet. Jag menar friheten. Från reglerna. Frihet från sig själv är det egentligen. Ja, men det pratade vi också om förra gången väldigt tydligt. Vi kan nästan lyssna på det. Men det är ingen ny lag. Gud har inte gett en ny lag. Om inte du gör detta så är du inte välkommen till mig. Det finns ingen ny lag. Du behöver inte läsa den. Utan han för dig in till gemenskap med honom. Gud för dig in till gemenskap med honom. Och i mötet med honom. Och den totala kärleken, den totala nåden. Hur du bara är älskad, renad, befriad från ditt ego, från ditt jag, från det som har tyngt dig. Du är helt och hållet ren från det. Var född, står fram. Du är inte längre omskuren och väntar på att något ska födas. Utan någonting har kommit in i dig. Och du har fått föda fram Guds liv istället. Det är ingen lag som du försöker leva upp till. Det är inget tecken som du behöver göra inför Gud. Utan när hans liv kom in i dig. När han själv bor i dig. Då föds det fram någonting som liknar han honom. Gör han det eller gör han inte det? Vad sa du? Gör han det eller gör han inte det? Vilket? Men skulle du påstå att han bor i mig eller inte? Det vet inte jag, det får du säga. Det är ditt eget val. Okej. Mm-hmm. Så jag kommer läsa Romarbrevet 6 ganska mycket igen denna gången också. För jag tycker det är så fantastiskt bra. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Visst, de har dött bort från synden. Hur ska vi kunna fortsätta att leva i den? Det har du det. Om du har dött bort från den, hur skulle du kunna leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty, är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det är så otroligt tydlig markering mellan det gamla och det nya. Det är dött och nu finns det liv. Och nästa vers står det: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Hur då? Jo, ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i era dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som var för något orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, till ni står inte under lagen utan under nåden. Ja, det bara fortsätter. Men det är så... Paulus vill verkligen poängtera att det är någonting gammalt, det är någonting nytt. Det finns en syndig natur och det finns en fri natur. Det finns ingen gråzon, det finns inget liksom blandliv. Det finns inget, ja men jag lever i min synd och jag liksom gör fel hela tiden. Men sen brukar jag be Jesus lite om förlåtelse och då känns det bara en liten stund. Och sen faller jag igen och så är allt jobbigt. Utan det Gud alltid har längtat efter och som han äntligen efter Jesus har kunnat göra, det är att klä av människan den här synden. Ta bort den från människan. För människans egen skull. För att människan ska kunna komma till Gud så att han kan fylla på med allt sitt underbar. Ge ett nytt liv, ge en helhet, ge en härlighet, ge en frid, ge en glädje som vi skapade till. Men måste det vara allt eller inget? Alltså, ja. Måste det vara död eller liv? Men jag gör lite både och. Alltså, eller jag gör väl mestadels liv, men sen har jag vissa dåliga vanor också. Jag tycker du ska lyssna på Zacharias förra veckan igen. Romarbrevet, han går igenom allt detta. Det Jesus erbjuder och det som vi behöver förstå, för detta är någonting, det har hänt i vårt hjärta, det har hänt från Guds sida, är det färdigt. Men sen finns det något som heter sinnets förnyelse, där ditt huvud, dina tankar börjar förstå vad det är som har hänt. Men Gud ger dig ett nytt hjärta direkt. Och sen så är det klart att striden i sinnet, alltså det tar tid att få, alltså det här med sinnets förnyelse. Men det var en jättebra intervju på Nyhetsmorgon med Sebbe Stax, ja, som ni sa det. Ja. Och där han verkligen sa det här och verkligen visade på en ny skapelse, vad som hade hänt i hans liv. Att han kanske inte tänkte direkt, nu ska jag inte synda, nu ska jag inte göra det. För att i honom så fanns det liksom att han hade ju alltid kanske stulit och så. Det var inget konstigt. Hans samvete var liksom dövat där. Men rätt som det var så berättar han att när han hade mött Jesus och han hade fått det här nya hjärtat, som han sa, beskrev det som, så var han på ett hotell och så låg där en mobilladdare. Ja. Och så tog han den, men så mådde han så dåligt. Så tänkte han, är det bara för den laddaren när han gick ut därifrån? Ja, alltså, för han fick en tanke, lämna tillbaka laddaren. Ja. Så gick han och lämna tillbaka den och så fick han bara som frid. Så där att Gud ger ett nytt hjärta, det blir automatiskt att man vill leva utifrån hans hjärta, utifrån hans rike som är gott, som inte är att stjäla eller ljuga. Och att lögn smakade inte gott i hans mun längre. Innan så ljög han hela tiden, men så var det bara nej. Alltså det var sanning som ville komma ur hans mun. För att det är verkligen som det står här, att vi får dö bort från det gamla och så får vi uppstå med Jesus. sätta vår tro till det är det ju. Och det är inte att magiskt bara, juru, nu blev jag en ny skapelse. Åh, oh, jag tänker bara jättegoda tankar. Alltså så. Utan det tar ju tid. Det är, för sinnets förnyelse pratar vi väldigt mycket om. Det är där vår kamp är hela tiden. Det är alltid kampen här i vårt sinne. Men fyller vi oss i vårt hjärta, det är det som är det viktiga. Fyller vi vårt hjärta och verkligen skyddar vårt hjärta, så är det också att sinnet kommer också vinna den striden. Men det gäller att verkligen fylla oss med det. I vårt hjärta liksom. Och så tankar kommer alltid liksom komma mot oss. Men då kan man avslöja dem rätt så mycket snabbare. När man är fylld med sanning liksom. Det var så bra som David sa för några gånger sedan. Att Gud säger ju inte, jaha, nu har du syndat. Mm. Liksom så. Utan han säger, kom. Mm. Jag ska hjälpa dig. Mm. Jag tyckte det var jättebra att han trycker inte bort oss för att vi gör fel en gång. Utan det tar tid. Vi får liksom tid på oss. Nåden gör att vi får tid på oss att ändra på saker och ting. Om viljan finns i hjärtat att göra det. Mm. Det var jättebra. Ja, och det är det som har förvandlat hela mitt liv. Precis det du säger. Att jag förstod innan. Trodde jag att jag var tvungen att bevisa min vad ska jag säga? Nya din förvandling. Ja, bevisa mitt nya liv inför Gud. Genom att säga förlåt för allt. Komma ihåg, är det något jag inte har sagt förlåt för? Finns det någonting? Och sen komma till Gud. Men då kan jag aldrig komma till Gud. För då skulle det betyda att jag är min egen kraft klar. Så Guds plan från allra första början har alltid varit. Han vet att det livet kommer bara från honom. Det finns två källor till liv. Antingen är vi huggormsyngel eller så är vi kvinnans säd. Liksom. Men det går man inte stegvis? Alltså... Jo, i ditt sinne gör du det. Om jag ska förklara det så. Men i ditt hjärta är du helt och hållet ren från den stund då du förlitar dig på Jesus. Hans död uppståndelse. Hans offer. Alltså hela gamla förbundet är ju en bild för att visa vad det var Jesus gjorde. Han gjorde det möjligt att befria oss från synden. Och då är du fri från synden. För i det gamla förbundet, i den gamla människan, i den gamla naturen, så står det att synden härskar i våra kroppar. Synden bestämmer, den råder, den regerar. Och hur mycket vi än försöker, så vi kan komma en bit på vägen. Men till slut så går det inte längre. Men när vi har fått ett nytt hjärta, som Justina beskrev och Sebbe strax, så då kan någonting födas fram som liknar Gud. Och när jag gör någonting fel då, när jag gör någonting som troende, som döpt, och jag märker att nu har jag gjort någonting som stadiga en iPhone-laddare eller vad det kan vara då, någonting i mitt hjärta. Istället för att gräva ner mig, tro att jag måste göra någon slags botgöring eller bevisa att jag är bättre än så, så är jag alltid välkommen till Gud. Tack vare att Jesus har gjort allt rätt. Inte att jag har gjort allt rätt. Och då kan han igen få ge mig sitt liv. Så att jag kan få bli befruktad av honom. Och föda fram någonting som liknar honom. Som liknar sin far. Att goda gärningar får födas ut om istället. Ska vi se. Jag ska slå upp Kolosserbrevet. Finns det någon annan tråd som jag inte har avslutat? Det är många i luften. Ja, jag känner det. Kolosserbrevet kapitel 2. Vi kan börja vers 9. Kapitel 2. Ja. Jag vet inte var man ska börja. Det står så bra överallt. Vi kan börja redan vers 8. 6. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tro i enlighet med den undervisning ni fått. Och överflöda i tacksägelse. Jag tycker det är en väldigt bra bakgrund. Att om vi har tagit emot honom, men då kan vi leva i honom. Och vi rotas och vi låter oss uppbyggas i honom. Vi hämtar vår kraft från honom, vi hämtar vår inspiration från honom, vi hämtar vårt liv från honom. Vi hämtar inte vårt liv för att kunna komma till honom, utan vi hämtar det direkt från honom. Vi rotas i honom, vår växt är från honom nu. Så det handlar inte om regler att följa, utan ett liv att leva. Ja. Att vi får leva ett sånt här fantastiskt liv. Mm. Så enkelt är det. Ja. Jag sa det först, det handlar inte om regler att följa, utan det är ett liv att bara få leva. Så vi får leva. Se till att ingen rövar bort det med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Mm. Och det är väldigt viktigt. Det är ingen filosofi som vi kan lära oss, utan det är ett liv med Gud, det är ett liv med honom. Till i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. I honom är ni uppfyllda. Alltså om man är fylld, då finns det inte plats för något annat. Vi är uppfyllda av honom. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna. Inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Det pratas om ett omskuret hjärta. Då ni avkläddes er syndiga natur. Och ni begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelse och oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Det är väldigt, väldigt tydligt. Och sen i kapitel 3. Då ni alltså har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta, girigheten som avgudar dyrkan. Vers 9. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, så förnyas till rätt kunskap. Det är ju det. Det är på något sätt en process. Vi har klätt i oss det, men det förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Jag tycker det är så. Och vers 14. Över allt detta ska ni klä er i kärleken. Och det är inte en kärlek som vi kan försöka producera, utan en kärlek som vi tar emot från honom. Och den är så mycket större, den är så mycket bättre, den är så mycket renare än vad vi någonsin genom poesi och mänsklig filosofi skulle kunna tänka fram. Utan den är så ren och helig och perfekt och fullkomlig. Och det är den kärleken vi får ta emot istället, som en gåva. Och som kan befruktas i oss genom vår tro. Och så får det födas fram någonting som liknar honom. Som är hans avbild. Och så får vi som människor vara Guds barn. Precis som Jesus. Så får vi, precis som omskärelsen har lett fram till att en säd ska komma. Så får den säden även gro i oss. Och vi med vår tro. Det är tro som möter nåd. Och där befruktas någonting. Och där föds det fram ett liv. Lite till en början kanske. Men 100% gudomligt DNA. 100% Guds likhet. Och sen får vi vattna det, göda det. Med hjälp av bön, med hjälp av Bibel. Då är inte det ett krav, utan då är det en fantastisk möjlighet. Att få detta. För jag längtar efter att mitt liv ska se ut som Jesu liv. Jag längtar efter att det som har hänt här inne ska blomma ut i varenda läm i min kropp, i varenda finger, varenda allting. Och det kan det göra om jag fortsätter att hålla mig till honom. Om jag fortsätter att suga min näring från honom. Så är jag övertygad om att det kommer att hända. Men nu såg jag ju att du gjorde jag ju det. Ja, men jag tittar inte längre på mina egna gärningar som en frukt av vem jag är. Utan jag tittar på hans liv som en möjlighet till att bära den frukt. Som jag kan. Så vad som än händer så vänder jag mig till honom. Ser på honom. Och därför tar jag emot det nya livet. Är det... paus. Nästan, nu hinner hon putta lite. Bara säga jättekort. Zacharias, du har ju träffat henne, den här tjejen, men hon som faktiskt fick möta Jesus. Och var, jag tycker bara den bästa bilden av Guds kärlek, hon den här muslimska kvinnan. Ja, ja. Vilken kvinna? Ja. Samma, Habib. Samma, Habib. Vilket land kom hon till? Hon berättade inte det. Nej. Jag gissar Afghanistan. Ja. En kvinna som uppvuxen muslimsk och som på ett övernaturligt sätt fick möta Jesus. Han bara uppenbar sig för henne. Hon har inte hört det predikas någon gång från första början. Och sen så kommer hon i kontakt med kristna som undervisar om vem Jesus är. Hon ger sitt liv till honom. Hon blir slagen, hånad, förföljd. Hennes pappa är någon muslimsk lärare. Någon form av imam, jag vet inte. Och hon blir instängd, hon blir slagen av sina egna föräldrar. Hon bara fortsätter stråla Jesus, hon bara älskar Jesus. Och en dag så småningom så kommer hon, är hon på något stort kristet möte när hon sjunger lovsånger. Och hon hör en stor explosion, du får rätta mig om jag säger fel. Hon hör en stor explosion och hon tror att nu kommer Jesus tillbaka. Hon är liksom så inne i Guds härlighet. Men det visar sig att det är en bomb då, det är muslimer som har placerat ut bomber för att döda de otrogna, de kristna. Och hon dör där, hon och många. Så först sprängs en bomb, sen så blir kalabalik i kyrkan och försöker komma ut. Hon springer ner till bottenvåningen och så ställer hon sig, hämtar andan och lutar sig mot några lådor. Och i lådan är nästa bomb som sprängs just när hon lutar sig mot just den. Så hennes skalle sprängs, stor del av hennes skalle sprängs bort och hon dör direkt. Hon och 11 till, eller? Mm. Ungefär. Ja, jag vet inte. Men då beskriver hon att hon kommer till himlen och hon får möta Jesus. Och när hon beskriver det. Hon kommer tillbaka eller? Mm. Okej, jag väntar på fortsättningen. Mm. Hon beskrev att hon får komma till himlen och så säger hon, folk frågar mig, hur var himlen? Hur var den? Hur såg det ut? Och då säger hon, alltså himlen är Jesus. Jag tittade in hans ögon och hans ögon såg på mig och jag såg, det var, jag har aldrig sett något liknande, aldrig blivit så fylld av kärlek, aldrig blivit så, fått sån frid i mig, jag har aldrig fått, det var som allt annat bara bleknade. Jag bara stod öga mot öga med honom. Och jag kan inte, det är det enda jag kan säga. Himlen är Jesus. I mötet med honom bleknade allting annat. Ja. Och då säger Jesus till henne att de ber för dig. Att du ska komma tillbaka. Men jag ger dig ett val sen. Du får välja om du vill fortsätta vara här eller om du vill komma tillbaka till dem. Och då tänker hon på sin familj som fortfarande inte är frälst, som inte har fått möta Jesus. Då säger hon, jag vill komma tillbaka. Och sen när hon berättar detta så säger hon, det slut som jag aldrig hade tagit idag om jag fått chansen igen. Jag vill komma tillbaka till Jesus. Det var hela hennes familj, det tillbaka till Jesus. Ja. Så hon säger, kom nästa gång jag kommer till himlen och säger det, så inte chans att jag vill vara tillbaka. Hon är bara så full av... När hon berättade det, varje dag jag saknar honom så mycket, liksom att man får stå där med honom igen. Och så är det så frustration, det är så många alltså när hon pratar så bara, ja men berätta hur var det i himlen? Ja. Jag var med själv alltså, i rummet när folk bara, ja men kan du inte berätta något? Liksom så. De bara, ja alltså, tronen, och kyrälstan, himmelstaden, det var allt det här. Jag såg det här liksom, men jag kollade inte på det, för jag såg Jesus liksom. Ja, det var liksom, jag brydde mig inte ens om att kolla på det. Jag såg det här i kanterna, men jag såg Jesus och det, varför skulle jag vilja kolla på något annat? Men hur kom hon tillbaka som hela hennes bakskalle? Jo, så hon kommer tillbaka. Hon kommer tillbaka och hjärnan har tillbakabildats. De gör lite operationer och skallen hamnar på plats på något sätt. Hon vaknar upp i ett muslimskt sjukhus och de torterar henne, läkarna håller på att tortera henne gör det i flera dagar, sen kommer några kristna och kidnappar henne och tar henne till en annan läkare som är kristen. De sköter om henne i, alltså det är ju flera veckor och månader. Hon är döv dessutom efter smällen. Helt nej, inte döv. Hon blir aldrig döv, för hon har så mycket öronvax i hon är blind i flera dagar. Hon är blind i flera dagar. Och, vilket är helt galet om man tänker människor sett. Ja. Tänk på vad som krävs för att en hörsel ska gå sönder. Det är inte så mycket. Det räcker att någon skriker mycket hög. Liksom. Mm. Så det är jättehäftigt. Ja. Ja. Men hon är alltså helt blind och efter under 4 dagar så ber hon då att jag vill ha min syn tillbaka. Så får hon syn tillbaka. Så blir hon frälst hennes familj? Alltså. Men idag så har hon ju hon har fullt hår på huvudet. Det här är liksom inga tecken knappt på att hon har som är skadad. Så alltså, får hon tillbaka håret och så är det ett sånt här stort är genom hennes skalle. Och det är allt som alltså, hon tittar på håret så ser man ett stort är, men det är allt som syns på henne. Hon har alla andra tecken och märken har försvunnit från den här skadan. Och sen visar det sig att det är 2 andra som har fått mött Jesus och fått samma fråga och kommit tillbaka. Ja. Så då fick alla antagligen frågan. Så kanske alla fick frågan. Men vissa för att de bad i församlingen tillbaka. Just det. Nej, men för mig blev det bara härligt. När jag hör henne berätta, jag kan ju inte återge det, jag var inte med om det. Men när jag hör henne berätta om just den här kärleken till Jesus, att det var bara allt, så tänker jag bara, wow, det är verkligen källan till allt vi längtar efter. Paus. Yes, nu kör vi igång igen. Apostlagärningarna 8. Kapitel 8. Ja. Vers 26. Ja, tryck igång. Spelas in. Yes, Apostlagärningarna 8, vers 26. En Herrens ängel talade till Filippus. Det var en av dem som nu... Eller, det var väl en av Jesu ursprungliga lärjungar till och med. Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiske drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka, satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur ska jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta, liksom ett får som förs bort till att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte till hans liv togs bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus, jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Är det om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten och hovmannen sa, se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Det var precis det här jag och Zacharias att den är borta. Ja, det är häftig grej. Filippus. Plötsligt. Det är någon annanstans. Det är mycket sånt i Bibeln som bara att teleporterar sig. Liksom. Ja. Och versen. Vad sa du? Jag har att den är borta från vissa. Okej, okay. Handskrift. Är den borta? Yes. Här är alltså en etiopisk man som har varit i Jerusalem för att be, så han ber ju till Gud, som han känner en judisk Gud. Och Guds ande leder Filippus till honom. Och så får han höra att han läser från Gamla testamentet, från profeten Jesaja. Och utifrån detta skriftställe, utifrån den här profeten, så börjar Filippus berätta om Jesus. Han visar alltså att Jesus bekräftar det som var i det gamla förbundet. Och han berättar evangeliet, de glada nyheterna om Jesus för honom. Och den här hovmannens direkta respons är, när de åker fram på den här vagnen, så ser han vatten. Här är vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Så uppenbarligen och väldigt tydligt, så när Filippus berättar om Jesus, så kommer han in på dopet. När han berättar om evangeliet, så är dopet en självklarhet för honom. Och det är någonting som den etiopiska hovmannen i sitt hjärta märker att det här vill jag ha. Och så ser han vatten. Yes! Kan jag få bli döpt också? Så det verkar inte finnas, om man går igenom hela apostlagärningarna och läser de ställen när människor kommer till tro, så är dopet alltid med. Ja. Blev inte typ Etiopien har varit ett kristet land, men blev inte typ kristet kort efter det? Jo, man brukar säga det, att Etiopien fick evangeliet genom den här hovmannen. Det säger Etiopien själva, va? Så det händer. Ganska kort. Min systers man är det typ. Ja, så varje gång som någon människa omvänder sig i apostlarna, som är tiden efter Jesu uppståndelse, så är det dopet som kommer. Så Guds mål med att möta människa, det är inte att den en dag ska komma till himlen, utan Guds mål med att möta människa, det är precis detta, att han vill klä av den sin gamla natur och klä den i det nya och ge den ett nytt liv, så att människan kan bli det hon alltid var skapad till att vara, så människan kan börja likna Jesus, kan bli lik Gud, och ytterst sett så kommer vi få tillbringa evigheten på en annan plats i himlen tillsammans med Gud. Men målet är inte, ibland har kyrkan försökt att få människor att bara be en bön. Be den här bönen och så ska folk be efter mig. Och så, ja, jag ber om förlåtelse för mina synder. Och jag ber att du ska förlåta mig, Jesus. Och jag tar emot dig i mitt liv. Ja, nu är jag kristen. Som att det är en magisk formel. Att ja, nu har du bett den här bönen, nu är du kristen. Ja, nu kan jag skriva upp en till kristen. Herre Gud, har du namnet på ytterligare en som du kan ta med till himlen ändå? Men det var aldrig riktigt tanken, utan tanken har alltid varit att föra människor fram till Gud för att han ska kunna ge ett nytt liv, för att han ska kunna komma tillbaka igen, liksom att säden blir sådd i människan så att någonting som liknar honom själv kan födas fram, för att vi ska bli de vi var skapade att vara från början. Vi kan slå upp Titus brev. Ja, brukar man inte vara. Jag bara ser att man hittar det. Är det efter Timotius och dem? Ja. Det var en liten sida då. Nej, det är det efter Timotius? Precis efter. Ja, det men det är bara Jag vann ändå. Kapitel 3, vers 3. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, den fanns alltid där, Guds kärlek har alltid varit densamma, men med Jesus uppenbarades den alltså. När den uppenbarades så frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande, som har rikligt utgjort över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Ett ställe till jag tänkte läsa. Så dopet, är det frälsande i sig? Är det dopet som gör då? Inte bönen utan dopet? Nej. Utan vi måste vara väldigt tydliga med att det är mitt hjärtas omvändelse. Och det är min muns bekännelse. Men det är framförallt min hjärtats tro. Inte mitt intellekts tro eller övertygelse. Inte att jag nu börjar ana i mitt huvud att det är sant. Utan det är någonting i hjärtat. Det är hjärtats tro som bekänner sig till Guds nåd och tar emot den. Det är där någonting händer. Där föds vi på nytt. Där blev en ny skapelse. Där det gamla förgånget, något nytt har kommit. Och dopet får vara en yttre manifestation av en inre verklighet. Någonting har hänt på insidan. Jag manifesterar det genom en yttre handling. Och där får uppstå med, i det nya livet. Ska vi gå in på lite där med sinnets förnyelse också kanske? Är det någon som har något att tillägga om dopet som vill trycka på något annat? Fråga eller påpekande eller? Nej, men jag kan bara säga, förtydliga det att dopet är alltså inte för Guds skull utan det är för min skull. För att han ger dopet till mig som en gåva, att detta kan du få göra för att ditt sinne ska förstå allt det som hände i dig när du tog emot mig. Hur du blev en ny skapelse, hur du dog från allt det gamla, hur du uppstod i mig. Så för din skull, för att det här ska bli greppbart för dig, för att du ska liksom kunna förstå det som hjälp för sinnes förnyelse, så har du dopet ett fantastiskt verktyg att få se med dina ögon, att det var detta som hände. Ja. Ja, och då är det ju inte längre en fråga, vadå, måste jag döpas igen när jag, alltså om jag är död som barn, måste jag döpas igen? Och det handlar ju inte om det, utan detta är en fantastiskt redskap, eller att du kan få använda dig av för din skull. Ja. Så gör vad du vill med det, men detta är som du kan få använda dig av. Att föräldrar bär fram sina barn till barndop, det gör ju de i tro på att detta är något fantastiskt. Det kan man ju inte fördöma människor för att de gör, alltså det är inget hemskt. Liksom. Det ser väl det där slags också. Jag har inte kommit till det, men ja. Men jag menar, de flesta gör det ändå för att de menar att detta är något gott. Och det är ju fantastiskt, det kan man ju inte liksom, vad ska jag säga om det? Du blir barndop, vad hemskt, eller det är ju liksom inget dåligt i sig, men om man, ja. Nej. Jag var så en video på Facebook en gång, någon präst. Han som doppade så många ungar. Sen så ungarna går idag och de går förbi och varenda unge får en liten klapp i bakhuvudet. Ja, jag har också sett det. Jag har ju sett det där uppslaget av bebisen och bara... Ja, det är en unge, när han slurrar ungarna bara doppar man, så man bara vad är det? Bara, vad skriker? Nej, men varför får man ett slag i bakhuvudet? Nej, men det är faktiskt den videon, alltså det ser ju mer ut som typ en katolsk eller ortodox kyrka. Mm. Jag vet inte varför de gjorde och vad det betyder liksom. Jag vet att trillarna fick som värsta smäll. Och då kan han fram så är nu en som har de. Nej, det står på kö. De står på kö. Han har vetat bort synen. Nej, så jag vet inte vad det var för någonting. För att det är nog alltså, någon tradition de kanske har. Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om dina. Så dopet i sig är ju inte frälsande. Det är ingen rit som Gud behöver för att ta emot oss. Det är vi med på. Det är liksom ingen magisk handling som måste utföras. Och om en människa har blivit döpt som barn men upplever någonting, att nej, men jag vill uppleva det här på riktigt, så är det inte så att Gud står och blåser med sin visselpipa och bara stopp, stopp, stopp, du har döpts en gång, inte en gång till, då får du inte vara hos mig. Alltså ibland kan man nästan, om man hör diskussionen om dop, så kan man nästan, som att folk tror det, de tror att det är totalt, det är det värsta du kan göra. Svenska kyrkan, du får inte döpa en gång till. Det är ju för att man läser det att vi bekänner ett enda dop. Att det finns ett dop till sinnas förlåtelse. Ja, men vad är det då för ett dop? Jo, det är dopet till sinnas förlåtelse. Det är det dopet som gröper i. Det handlar ju inte om antal gånger man gör det, utan det handlar om att det finns ett dop. Ja. Ja. Nisha. Jag måste vem var det? Okej, det där, alltså vi har också hört det här om kan eller inte. Jag har hört många använder, alltså de som heter okej, de använder barndop. Men vi säger nu att det är en vuxen person som säger döpte sig typ 2 år sedan. Men att den inte, alltså, den gjorde det alltså inte av den anledningen som man ska göra det. Kan den personen, om den omvänder sig och liksom får en övertygelse och så, kan den fortfarande döpa sig då? Alltså i min värld, om det är en tanke jag inte lämnar mig, om jag vill, absolut. Om du gjorde det av fel motiv så kan du absolut göra om det. Absolut. Däremot så kan man ju inte varje gång man får en ny uppenbarelse så behöver man ju liksom inte gå och döpas igen och igen och igen. Utan någonstans får man ju sätta sin tro. Men för min del så skulle jag lätt kunna döpa någon som upplever att ah, men det här, oh, jag har inte riktigt fattat innan. Jag gjorde inte det av den anledningen. Snälla, kan inte jag få... För jag tror inte att det är en glädje inför Gud. Han ser ju ditt hjärtas längtan efter det. För det är ju som men gör du det av en osäkerhet, att du tror att du inte är frälst eller att du tror du måste göra det, gör du det i fruktan, då tror jag inte att man ska göra det. Men om man gör det efter en längtan efter att verkligen få erfara detta, då absolut. Jo, men jag tänkte, det är många, alltså barndopet i frikyrkan brukar inte, man vill inte döpa ungdomar för tidigt, för då blir det som ett barndop. Men samtidigt, ni tänker, jag vet inte ålder. Men samtidigt när man är en ung vuxen eller tonåring som har hela livet framför sig, då kanske man döper sig till, det här vill jag göra. Och sen kanske det kommer till som vuxen att jag greppar nog inte riktigt det där. Det hände så mycket när jag var mellan 22 och 30 att det blev lite fel, jag vet inte. Så jag förstår din tanke. Absolut. Vad tänkte jag var någonstans? Ja, dopet är som sagt en gåva och det är någonting som vi får uppleva. Och då kommer det här då, som du var inne på Kajsa, men fortfarande gör jag saker. Säg det händer det fortfarande, så det här nya livet och det gamla förgånget, det, för mig är det inte en verklighet längre. För mig är det inte någonting som jag ser frukten av i mitt liv. Vad gör vi av det då? Hur gör jag om det står att jag är ny, det står att jag är helig, det står att jag är fullkomlig, det står att jag inte kan synda, det står att jag är lik Jesus. Men igår så gjorde jag någonting som inte alls liknade. Vad gör jag av det då? Hur passar det in i bilden? Alltså, det är där jag börjar tveka på mig själv och bara, alltså, varför gör jag ens det här? Då är jag ju inte helt clean. Som sagt, Zacharias gick igenom detta mycket, mycket bättre förra gången. Jag ska ta lite grann av det. I Romarbrevet kapitel 12. Kom. Jag ska lyfta upp en halv minut sen. Det kommer. Vi kan börja i vers 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet. Frambär era kroppar som en levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Vad är detta? Ska vi ett offer? Offra vår egen kropp? Ja, men ett levande offer. Alltså att komma inför Gud och verkligen offra allt gammalt och vilja ge allt vad jag är till honom. Det är det han längtar efter att vi ska göra. Samma som läser ni om i vers 6, att present your members as instrument of righteousness. Ställ era lemmar till rättfärdighetsfrågande. Ja. Så när du gjorde något dåligt igår, hur tänker du och vad gör du? Ja, jag kan ta ett praktiskt liksom, en tillämpning på det. Jag tänker så här, om jag gör någonting, om jag hör saker komma ut ur min mun som jag absolut inte... Åh, var kom det ifrån? Hur kan det ens finnas där? Eller jag hade en brottningsmatch med Jolin, kan jag ta, om jag ska minnas något exempel. Men det är jag vem? Jolin, hon är 2 år gammal och brottades med henne. Hon är blöja. Hon tar av sig sina kläder och springer. Och jag vill inte att hon ska kissa på golvet, utan jag vill att hon ska ha sin blöja på sig. Hon bajsade på golvet igår. I badrummet då. Så, ja. Men så då försöker jag få på henne blöjan och hon vägrar. Hon vrider, hon vänder sig, hon skriker. Jag är som 37 år gammal, hon är 2. Det borde inte vara så svårt. Men det är helt sjukt. För hon kan vrida och vända sig och lyckas. Och hon skriker stel sånt. Och Gideon, det var jag, Gideon och Jolin hemma. Gideon sitter och tittar på. Och jag är i köket på golvet där. Och, nej, så här, och mer och mer så känner jag bara en frustration. Och jag märker att jag börjar liksom, det är så här, lite för hårt. Det här kommer inte hjälpa. Men ändå så fortsätter jag. Jag ser mig själv ta hårt och liksom försöker trycka in. Och nu ska du ha det, nu räknar jag till 3. Nu är det detta som gäller. Hon är 2 år. Det är liksom lite fel. Det är så att hon plötsligt blir övertygad i sitt sinne att okej, pappa, ja, då gör jag det. Utan... 2 och 3. Och sen till slut så, och då bara, vad gör du då? Vi sköter dig. Och då tar jag upp henne, kramar om henne, håller henne och fläbbar hon ju och flämtar och liksom bara paniken bara lägga sig henne. Får krama om henne och fråga henne, vill du gå och bada istället? Ja, bada. Ja, men då går vi bada då. Kanske bättre. Och så säger Gideon, så säger jag efter till Gideon, förlåt Gideon, säger jag till honom. Att jag gjorde så här, det var inte rätt. Jag gick för långt, jag får inte göra så. Och då säger han, ja, pappa, jag tänkte gå fram och putta bort dig, men jag vågade inte. Ja. Men vad gör jag med det då? Jo, direkt när jag märker att någonting inte stämmer. Direkt när mitt samvete påminner mig. Så vänder jag bort från det. Och det här tillhör inte mig. Det här är inte jag. Jag är en ny skapelse. Alltså, jag säger inte allt det här ordagrant hela tiden. Men det är liksom den... Det är inte en formel att jag ska säga abrakadabra, simsalabim, nu är det bra och sånt där. Utan i mitt hjärta så vänder jag om. Och sen så ser jag på Gud istället och tackar jag honom för att detta inte längre behöver vara en verklighet i mig. Jag kan inte producera det i mig själv. Jag kan inte producera de här goda gärningarna. Det kommer frustration ur mig. Och det är någonting som behöver tas bort. Tack Gud att du har gjort det. Tack att jag får vara ren. Och tack att jag får komma till dig trots att jag gjorde detta. Så att du kan ge mig sanning, liv, kraft, nåd. För det är bara där som jag kommer att se en förvandling. Och i mitt liv så har det varit att det har gått fortare och fortare att komma till den punkten. Att jag kan ha fördömt mig själv under längre tid innan. Så behöver det inte vara, utan från den dagen du blir frälst har du rätt att från första sekunden stå rakt liksom öga mot Gud och ta emot det. Men för min var det att det tog längre, eller kortare och kortare tid att komma till den punkten. Att men jag är ju förlåten, jag är ju fri. Jag behöver inte liksom sitta och tycka synd om mig själv. När mina barn började på tennis, någon i livet, de var väl 4 och 6 eller 5 och 7 år gamla eller något. Så skulle de börja kasta en boll till varandra. Så skulle den andra fånga den och så kastade den. Så tennistränaren sa till då. Och det var inte så lätt för dem, men så sa han, om ni tappar bollen så får ni stå och titta ner i marken och skämmas i 2 sekunder. Sen måste ni titta upp igen och sen får ni kasta bollen. Och det blev en bra bild för mig. Att, men okej, identifiera det, det var fel. Men sen, titta upp och gå framåt. För min, det när jag kör bil, det jag tittar mot, dit kommer jag att styra. Mm. När man lär kör bil, man ska titta långt fram dit man ska, det är dit man kommer att styra. Så ha blicken fäst mot honom, ha blicken fäst mot sanningen, ha blicken fäst mot källan. För det är dit du kommer att gå. Och djävulens enda vapen, det är att komma med tankar utifrån. När jag är renad från Jesus, då finns inte han i mig, finns inte ondska i mig längre. Utan det är lögner utifrån som kommer. Hans enda vapen är att få mig att tänka annorlunda. Att kampen är liksom i sinnet. Kampen mellan det onda och det goda står i mitt sinne. Mitt hjärta är rent och mitt liv ska flöda fram ut från mitt hjärta. Men han försöker få mitt sinne att tänka på ett annat sätt. Vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så vi behöver inte längre anpassa oss efter den här världen. Vi behöver inte längre låta det ha en makt i oss. Utan vi låter oss förvandlas. Alltså det är alltså en förvandling som äger rum, en metamorfos, som larv blir en fjäril. Så får vi förvandlas genom att sinnet förnyas. Och tillåta det att göra det. Tillåta hjärtat och mata våra tankar. Tillåta Gud att fylla på. Och identifiera det som inte är gott, det som inte är Guds vilja, som någonting som inte tillhör mig. För vi har makt över våra tankar. Det är ju en fet lögn att tro att bara för att jag tänker någonting, bara för en tanke kommer till mig, ja det sa du någon sak, så behöver jag inte tänka den. Bara för att en tanke kommer göra detta. Jag behöver inte göra det till min tanke. Nej, jag behöver inte göra det till min tanke. Min och, ja, sätta, lägga tyngd på den. Jag antar du med en anteckning här. Var är det taking every thought captive? Men det första quint. Det är det första quint vi är. Ska vi sluta? Ja. Jag tycker den läs, jag tycker de läsarna förklarar så bra vad är det då att eller vi kommer snart att hitta det. Jag har för mig sedan, men jag har inte helt säkert. Vad sa du? Det kan man använda kontrollerat också. Första kvinnan att 8 eller red kan inte. En kristen och det svaga samvete, kan det vara det? Nej, red kanske inte. För jag tycker att de läsarna förklarar så bra, men vad är då sinnesförnyelse? Vad är det att förnya sitt sinne? Ja, just det. Nej, jag har inte hittat nu. Att ta sina tankar till... Ja, det står på två ställen finns det. Ta varje tanke fånge som blir slaven av Kristus. Andra finns det 10, 5. Andra finns det 10. Vers 5. Kan jag börja lite innan? Vers 3 kan man börja. Det står på vers 5 allt. Ja. Och vi gör varje tanke till en lydig fånga hos Kristus. Det är det. Vi kan börja vers 3. Andra Korinthierbrevet vers 3. Kapitel 10 vers 3. Men det ska koppla in till versen jag precis läste. Om att inte annars säger något. Ja. Då ska förvandlas. Till även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Ja, det är en fantastisk formulering. Att göra varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Att vi har den makten. Att faktiskt få en tanke. Vad är detta? Var kommer den ifrån? Stämmer den överens med Gud? Kan jag avgöra vad som är gott, vad som är rent, som vi läste i Romarbrevet 12? Och sen så kan vi lägga den fången under Kristus. Antingen så förklarar vi den som någonting som kommer från Gud, eller så avslöjar vi den som någon som är lögn. Och det är ju sättet som vi förvandlas, som sinnet får förvandlas, som det får fortsätta att börja likna honom, att bli lik Gud. Och vad vi, hur vet vi då vilka tankar som är goda tankar och vilka som är felaktiga tankar? Jo, det lär vi oss genom att fylla oss med ordet. Att hela tiden stämma det här överens med vad Gud har talat i sitt ord. Det här urskiljningens ande. Till viss del. Men ja. Vad menar du med en lydig fånge hos Kristus? Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Ja, det är det. Den måste lyda under hans ord. Någonstans. Ingen tanke får resa sig högre än hans ord. Ingen tanke får sätta sig över. Ingen tanke får ha mer makt, utan den lägger sig under hans ord. Det är hans ord som är min sanning, som är min domare, eller vad ska jag säga, hjärtats domare. Det står i Hebreerbrevet, står det att Guds ord är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Okay. Är det Jakob det står om ditt hjärta? Eller är det anklagar ditt hjärta anklagar dig? Johannes. Så vadå? Om inte ditt hjärta anklagar dig. Just det, om inte ditt hjärta anklagar dig så är du frimodig inför Gud. Så därför om hjärtat kommer, alltså inte, om det kommer anklagelse mot mig att när du brottas med Elin, om det kommer anklagelse att kolla vad du gör, kolla vem du är. Detta är den du är. Du är liksom, du bara har vrede i dig och du bara har du har romen säd i dig och kolla, detta är den du är liksom. De anklagelserna, att då ta de anklagelserna och nej men vänta nu, det här är inte sanning, utan jag är ju hans är det i mig, det jag är hans barn, jag producerar rättfärdighet, jag är en slav hos rättfärdigheten och får bara kontra alla de lögnerna som kommer upp med sanningen och får sätta liksom så, komma över det och få veta att men jag är hans och jag tillhör honom. Det är nästan som att man typ, inte bortser, men man typ oidentifierar sig själv med sina dåliga grejer man gör. Precis. För man vet att man är bättre och att det inte riktigt är en själv. Och det säger Paulus om det. Ju mer man tar bort det, ju mer man blir den man är. Ja. Man brukar säga att allt missbruk, varje form missbruk, grundar sig i en brist på identitet. Att du gör det för att du inte vet vem du är. Paulus säger ju det i Romarbrevet 6 att så ska ni se på er själva som döda på en synd. Alltså det du säger att jag identifierar mig inte med. Så även om jag fortsätter synda på vissa sätt så ska jag se mig som fri från synd. Ja, om du har tagit, om du har flyttat dig på Jesus tagit emot honom, så är det det som gäller. Jag kan ta ett exempel. Självutlämnande. Men jag har satt på ett möte en gång i en gudstjänst där det var en som predikade, och så skulle vi uppmuntra oss som satt i församlingen att be för varandra och bekänna saker för varandra. Och då satt en kille bredvid mig som var 25 års åldern, kanske 20-25, Och då sa han att jag brottas jättemycket med pornografi och har jätteproblem med det här, mina tankar. Kan du be för mig? Och då gjorde jag det, la handen på och så bad jag för honom. Och jag har varit totalt fri från detta. Det har inte funnits i mitt liv alls. Det är klart att någon gång under min tonår och uppväxt så snubblar man på någon sån där. Men det har aldrig varit något som har lockat mig direkt. Inget som jag har längtat efter, inget som jag har sökt mig till. Men efter det så föddes en tanke i mig att det som jag, eftersom jag la handen på honom, så kom det in i mig. Jättekonstigt, totalt fel och en jättelögn som kom i mitt sinne. Och efter det så började jag brottas med pornografi. Och det blev sån här jättejobbig grej att ensam, ingen var där och sånt. Och så kunde jag söka det då på dator eller telefon. Och varje gång jag kände mig så smutsig, jag kände mig så äcklig och jag kände mig så värdelös. Och det bara drog mig bort från Gud. Jag hade ingen frimodighet alls inför Gud. Och varje gång det hade hänt, det var inte så att det hände varje dag. Det var liksom att mitt liv drevs av detta. Men varje gång det hade hänt, och jag, det var ofta då i Göteborg, jag var ensam i lägenheten i Göteborg och ingen annan var där. Så kom jag hem och så sitter jag och pratar med Justina och då säger hon att jag har haft så smutsiga tankar. Jag fattar inte var det kom, för jag har aldrig haft så här innan. Då hon började tänka smutsiga tankar, som att vi är ett, jag och hon är ett, det är helt otroligt. Så det jag fyllde mig med, det påverkade hennes liv. Hon sa att hon hade, för jag sa ingenting, jag skämde så mycket, jag sa ingenting till henne. Jag skämde så mycket. Och hon säger det, och det bara träffar mig, att det är du, det är jag som har släppt in detta. Hur kan det... Dels så blir det en uppenbarelse att vi är verkligen ett. Det är inte bara liksom någon fin symbol, utan vi är ett. På något sätt hör vi ihop. Och det gjorde mitt samvete ännu värre. Att jag vill inte dra in det över henne. Okej, om jag går med den här skiten, men ska hon behöva drabbas av detta? Och det hände i princip varje gång som det var att jag hade befattat mig med detta. Och komma hem och så säger hon detta. Till slut så bara brister för mig, så jag måste bekänna, så här är det. Och berätta för henne att jag öppnat mig för detta och gjort det. Men varför gör du det? Det blev så här, jag tänkte hon skulle strypa mig eller avrätta mig eller skilja sig. Eller nu har du varit otrogen i ett svin. Men varför gör du det? Det är ju, vad är onödigt? Och, ja, vi ber tillsammans och så gjorde vi det. Och så hände det igen. Och så vågade jag inte säga någonting till henne. Och så börjar hon säga, nu har jag haft sån här, David, vad har du gjort? Ja, så fick jag bekänna. Och det hände flera gånger. Under, det var nog, jag kan inte säga tidsperioden, jag vet inte. Men sen i alla fall så fick jag dels höra den här undervisningen var helt fel. Min tro, för det står på ett ställe, var försiktiga med att lägga händerna på människor. För annars så kan ni bli medskyldiga i deras synd, står det. Och då ryckte jag den versen helt ur sitt sammanhang och trodde att när jag lade händerna på honom så fick jag del av hans synd. Och det är absolut inte det så. Det är jättetydligt i sammanhanget. Det handlar om att man ska inte skicka iväg någon som missionär eller i tjänst inför Gud. Om inte den är redo för det. Därför då har jag ju ett ansvar för att jag skickat iväg någon som inte liksom, var kallad eller var redo för detta. Så jag hade helt riktigt sitt samman. Det fick jag avslöja. För fan, det är lögn. Men då stämmer inte det. Då har inte det någon makt över mig. Och sen fick jag också höra undervisning som handlade om att... men precis det jag sa till dig. Att om jag så röker en cigarett, berättar han då. Och sen mitt hjärta anklagar mig, det här är fel. Istället för att skämmas och hålla på, åh, jag är så dålig, jag är så kass. Så började han tacka Gud. För att tacka att jag är fri från detta. Tacka att det inte tillhör mig längre. Och fortsatte röka på sig. Och det hände flera gånger. Och förklarade att jag vänder mig alltid till Gud. Jag går alltid, det här undervisningen som vi försöker liksom trycka igen och igen och igen. Att kom till Gud, för det är bara där som kraften finns. Det är bara han som kan ge mig kraft att bli fri. För skulden och skammen som jag upplevde gjorde ju att jag absolut inte hade någon frimodighet inför Gud. Jag är jättesvårt att läsa Bibeln. Jag är jättesvårt att ta till mig det. För allting mitt hjärta anklagade mig hela tiden. Så jag kände ingen frihet i det. Vilket gjorde att jag tillät inte Gud att förvandla mig. Jag tillät inte honom att rätta till saker i mig. Men ju mer jag kom i kontakt med den här undervisningen, ju mer jag fattade att nej, men det är ju inte på grund av mina gärningar jag kan komma till Gud. Det är bara Jesus, det är bara han, ingen annan. Det finns ingen annan anledning. Och jag började gå till Gud och tacka honom för att jag var fri. Och sen försökte jag fortfarande olika metoder. Jag försökte så här lägga Bibeln på telefonen för att inte jag skulle lockas av telefonen. Så, och sen ändå så kunde jag smyga under. Alltså det är så sjukt. Försök, om jag gör så vill man ha en ny lag. Men jag gör det eller det eller det. Men istället så bara nej. Jag är ren inför Gud. Jag är fri inför honom. Och Justina verkligen uppmuntrar mig detta också. Och sen kan inte jag säga när det hände eller inte. Men helt plötsligt så... Nej, jag skulle aldrig få för mig. Finns inte den minsta lockelse på många, många år. Finns inte liksom tillstimmelse att överhuvudtaget. Jag ser för vad det är. Det är bara total, vi ska ha en undervisning om sex och äktenskap. Och när man förstår vad sex är, när man ser vad äktenskap är. Det är bara, det är så tramsigt och det är så löjligt och det är så perverterat och det är så egoistiskt. Och jag skulle aldrig hela mitt liv vilja befatta mig med det. Det har ingen makt. Finns inte helt och hållet fri från det. Men när jag försökte i min egen kraft så lyckades jag inte. Utan det kom genom att jag ändå trots det jag gjorde fick komma till honom. Och där så hade jag blicken fäst på honom. Så jag fick rikta min liksom, färdväg ditåt istället. Och då blev jag fri från det. Amen. Så amen. Det är coolt. Ja, det är riktigt coolt. När var detta då, David? Ja, jag var många. När var detta? Ja, jag skulle säga att det var när vi bodde i Göteborg. Mm. Det började. Och sen när vi flyttade ner i början. Så det kan vara 9, 8, 9. Mm. Det var precis när mobiler och internet och det, när det blev så lättillgängligt. Mm. Men det är coolt att du säger att du, Justine, är så tajt. Och ja. Man kan vara så tajt med en person som man känner av grejer som man inte har sagt. Ja. Mm. Och äktenskapet, din avbild... Säger Bibeln, och förbundet mellan Gud och människan betyder att vi är precis lika tajta med Gud. Så när han tänker något så kan jag tänka det. När han har sagt något så kan jag säga det. Att vi är lika. Säger Paulus, ha Kristi tankar. Ja. Precis. Är det som händer typ om någon talar genom den helige ande, att den då är så tajt med liksom Gud att den du bara flår ut på helige ande, alltså... Och Jesus gjorde det konstant. Han säger att jag säger bara det jag för dem säger. Ingenting annat. Och han säger ni ska göra samma sak. Så det finns en plats, ett liv för oss. Där varje ord som kommer ut ur vår mun kan vara Guds ord. Och om ord förvandlar och skapar och är det vapen som vi kan använda så har vi ju en otrolig möjlighet att påverka hela världen. Så det säger att man ska identifiera sig med det som är bra eller det som med det man är. Man ska inte göra en skit det som är dåligt och så kommer det att trilla bort. Ja, nu tar du bort Jesus. Jag tror inte med det som är bra som du tycker är bra utan det finns en sanning som är utanför dig själv. Okay. Som är Jesus. Mm. Och han är en förebild. Han har visat med sitt liv. Det här är sanning. Och det är till den sanningen jag håller mig. Det är alltså en sanning. Mm. Menar jag. Inte att du bara ska... Du kan komma en bit på vägen genom att identifiera och tycka det som är bra. Och mental träning. Och det finns ju en världslig variant av detta också. Men till slut så är allting skapat av ditt eget sinne. Av din egen fantasi. Till slut så är du din egen Gud i alla fall. Då måste du prestera fram det. Men här finns någonting som är evigt. Som alltid har funnits, alltid kommer att finnas, som aldrig förändras, som du kan sätta din tro till. Och där finns ju en kraft som oavsett vad det är du brottas med så finns svaret där och ingen annanstans. Och det finns en plats i tid och rum där han faktiskt tog syndens straff. Så det är betalat. Alltså det finns så mycket där som du kan hänga din tro på. Som inte bara är en god tanke eller ett positivt tänkande. Utan som är en verklighet, en fysisk verklighet. Som håller i evighet. Yes. Om vi ska ta... Ja, i Johannes första brev, kapitel 2, vers 1. Det, också, det hänger ju väldigt nära ihop, med allt hänger ihop, så det är svårt att separera ämnen från de andra. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, alltså inte när någon syndar, utan om någon syndar. Min tro är inte om jag kommer synda imorgon, sen kommer jag synda igen. Och synd, nej, utan jag skriver för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra, utan också för hela världens. Så står det i vers 6. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Alltså det finns sådana löften om att vi kan leva samma liv som han gjorde. Men det var inte annat jag skulle säga. Jo, vi har en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Ordet Satan betyder åklagare. Det är den som anklagar. I en domsal så har vi en försvarsadvokat, en åklagare och en domare. Och åklagaren för ju fram inför domaren allt som den liksom anklagade har gjort fel. Och förklarar, det här säger lagen, det har han brutit mot. Det här säger lagen, det har han gjort fel. Och det är åklagarens roll att anklaga. Och djävulen, det är inte så att han sitter i himlen där som någon slags liten ful dvärg med horn inför Gud, utan hans uppgift är att, vad ska man säga, i den andliga världen, eller att anklaga oss inför Gud, att peka inför Gud och säga att Zacharias har gjort det, han har gjort det, lagen säger... De anklagelserna hör vi ju hela tiden, ja. Också. Mm. Så vi hör rättegången i vårt huvud. Ja, djävulen, ja verkligen. Och vad... Och då ordet Satan betyder åklagare. Men där står det att Jesus, han för vår talan inför Fadern. För i sak så har ju åklagaren rätt. Jag har ju brutit. Jag har ju gjort fel. Det är ju sant. Han säger ju det som är sant. Hur kan han säga sanning om allt han talar är lögn? Ja, för nu är det inte sant längre. För nu är jag frikänd. Så, okay. Ja. Men det är klart att han försöker använda sanningen. Det har han alltid gjort. Och förvrida den och få mig att... Ja. Eller försöker det där. Jag var på en gudstjänst i Markaryds kyrka. Det var, jag vet inte vad han hette, men han sa en grej som har fastnat. Att han, åklagaren försöker alltid ligga så nära sanningen som möjligt. Alltså, ja. Det är nästan tillräckligt bra, men inte bra nog. Mm. Mm. Den bästa lögnen är lögnen blandad med sanningen. Ja. Så viktigt... Att vi känner till vad sanningen är. Och vad viktigt att Jesus får vara vår sanning. Att inte jag alltid måste försöka hitta på ett motargument till djävulen. Utan till och med när Jesus själv frästas i öknen. Så använder han ord från gamla testamentet. Han använder ord till att besegra djävulen. Och Jakobs brev kan vi slå upp också då. Vad var det du sa innan? Första Johannes? Kapitel 2, vers 1 och 2. Vart är Jakob? Vad sa du? Vart är Jakob? Precis innan. Innan Johannes så kom och Petrus. Alltså, vart i Jakob? Förlåt, kapitel 1. Var är Jakob? Var är Jakob? Näsan. Ja, vi kan egentligen läsa ganska tidigt. Jag älskar detta, för alltså, prövningar kommer alltid att komma. Det kommer alltid att komma lockelser. Det kommer alltid att komma någonting liksom som vill hindra oss från vårt liv med Gud, som vill få oss att tro att vi är mindre värdiga. Det kommer alltid att komma det här. Och med fel vapen så låter jag djävulen slå ner mig genom det. Att jag inte blir den som Gud vill att jag ska vara. Jag går inte till Gud med det. Utan jag fylls av skuld och skam. Men med rätt vapen så är ju varje gång så djävulen kommer med en anklagelse. Då kan det istället vara liksom som en språngbräda till Gud. Om jag lär mig att det är djävulens lögner. Jaha, säger du det? Ja, men då vet jag att det är en lögn. Då går jag till Gud med den och så hittar jag sanningen istället. Så här i Jakob 1 så står det i vers 2. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Så du kan vara glad för mycket. Var glad när, liksom, när du blir välsignad. Var glad när du blir helare. Eller var glad när du får... ja, vad det kan vara. Men den största glädjen, när kan ni räkna när ni får råka ut för alla slags prövningar. Då ska vi vara extra glada. Det är liksom glädje nummer ett. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men... låt er uthållighet visa sig fullbordad gärning så att ni är fullkomliga hela utan brist i något avseende. Det finns alltså en plats där varje prövning kan leda mig in i ett fullkomligt liv. Vilken glädje livet. Vad finns det då i livet som kan slå ner mig? Vad kan då hända för att jag ska tappa modet? För jag ska förlora min glädje? För att jag ska tappa min frid? Det finns ju ingenting kvar. Ingenting har någonsin mer någon makt att stjäla friden i mitt liv. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud. Om jag känner att jag får inte ihop det, jag kan inte hitta liksom glädje i detta. Men be till Gud då. Han ger villigt utan förberedelse. Och då ska han få den. Men han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden först fram och tillbaka. En sån människa ska inte tänka sig att hon kan få något av Gud. Splittrar som han är ostadig på alla sina vägar. Ska vi se. Nu har jag rivit sönder Bibeln precis. Vill du låna min? Jag tyckte inte det passade in i mitt liv. Vers 13. Ingen som frestas ska säga det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av onda och frestar inte heller någon. Var och en frestas som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret blir havande, alltså, det måste befruktas. Jag måste på något sätt befrukta begäret. Det kommer någonting, jag vill göra detta, jag vill detta. Då gör jag inte det automatiskt. Om inte någonting i mig befruktar det. Någonting i mig, jag har ju något ansvar för mina handlingar. Förstår du det, den fader vår utsätter sig inte för frestelse? Nej, han bad ju den bönen. Det gör inte Gud. Nej, det är bönesvar. Det är bönesvar. Eller? Men han ber ju att inte ber till Gud. Ja, han ber att Guds rike ska komma också. Och det har du också gjort. Så det är ett tydligt tecken på att vi har fått våra böner besvarade. Mm. Den bönen är inte meningen att vi ska rabbla varje söndag på gudstjänst. Det var inte det som var tanken. Utan det var ju... Ja, det kan vi ta någon annan sen. Du ska säga, när begäret blir tavande föder synd. När synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, så lura inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, är från ovan. Kommer från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker. Ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja, det var han som ville detta, födde han oss på nytt, genom sanningens ord, för att vi skulle ha förstlingsfrukt bland de som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa ska vara snar att höra, sen att tala, sent till vrede. Till mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Och sen tycker jag detta är så fantastiskt. Lägg därför bort all orenhet, all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Och vad är själar? Det är mina tankar, mina känslor, min vilja. Så... alla frestelser drabbar mig, det kommer tankar, det kommer saker som vill dra mig bort från Gud. Men då vet jag, men Gud, du har lagt ordet i mitt hjärta, jag har fått ett nytt hjärta. Det gamla har dött. Då ödmjukar jag mig under dig, tar ödmjukt emot ordet som är implanterat. Och då kommer det att växa upp och så kommer det att frälsa även mina tankar, mina sinnen. Så varje gång vi utsätts för en prövning så kan vi jubla och vara glada. För då vet vi att det bara är ett steg på vägen till att jag ska bli ännu mer lik Jesus. Att vi blir uthålliga. Yes. Mm. Jag har inget att tillägga. Klockan? 8 minuter. 52. Det är inte så precis den här stora redogap så att jag inte det. Det vet jag inte, men nu är det för sent. Ska du sätta det där istället? Ja. Ska man sitta så här? Då? Ja. Ja, jag har egentligen inget mer. Har du något tillägga? Det är bra, det är jättebra. Nånt. Kan man ställa frågor då? Okej, det här var från förut. Den här räddningsplanen. Det var någon som ställde mig den frågan och jag hade inget svar faktiskt. Och jag undrade samma sak. Varför tog räddningsplanen så lång tid? Ja, det står att när tiden var fullbordad. Romarbrevet 8. 5 vers 8. Romarbrevet 5 och 8. 5 vers 6. 5 vers 6. Men sen samtidigt är det ändå inte det, alltså att vår tid är ju inte Guds tid. Exakt. Alltså att Gud hålls inte fången, om man säger så, inom våra tidsramar. Att det är liksom, det är inte som att alla i gamla testamentet, att de hade ingen räddning, för det hade de. De förklarades rättfärdiga innan liksom, nu vi blev rättfärdiga förklarade. Så det är liksom att Gud jobbar inte inom våran tidsutrymme, utan han är allsmäktig och han evig. Och ja, han är evig och ja, utanför tid. Och det, vi har ju en tidslinje, hans tid är rund. Alltså att det är liksom, det är en cirkel, det är, ja. Det är ju inte så att Gud höll tillbaka, lite till kan vi vänta, utan det är något han längtade efter sen han tänkte ut planen, att jag längtar tills jag får komma och göra dem åter göra dem till min avbild, att de ska få utstråla min härlighet. Det säger Jesus också, att hur länge ska jag stå ut med detta trolösa släkte? Alltså jag längtar tills de får bli nya skapelse. Så inte så att jag tror Gud visste precis när rätt tid var inne, och det står här i Romarbrevet 5 vers 6 att medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Att det var liksom i rätt tid som Jesus uppenbarades. Och jag vet inte varför det dröjde så länge, men det var i rätt tid. Alltså nu när jag tänker efter, så någonstans i bilen så är det bara, alltså det var någonting och Jesus bara, man är alltså tiden inte inne, alltså han nej flera gånger, han bara nej, det är inte rätt tid, så någonting med den här tiden. Men alltså som kristen, alltså oroar man sig överhuvudtaget om miljöproblem och sånt, eller alltså hur tänker ni där, om Gud nu ska ta hand om allting så himla perfekt, och alltså behöver man ens oroa sig? Alltså om man kan förlita allting på honom. Du kan inte förlita dig till att människan ska rädda jorden genom att bli miljövänlig. Vi sätter inte vårt hopp till det. Okay. Men alltså hoppet är ju ytterst till Gud. Att ja, men det betyder ju inte att vi ska släppa ner och hålla på. Nej, men... Men ställ frågan igen, för jag hade... Nej, men om man är, alltså troende är kristen, om man liksom förlitar sig så mycket på Gud och ger all min tillit till Gud och Gud förlåter allting och hej och hå. Ja. Liksom då blir det, alltså har man, alltså behöver man bekymra sig om miljön då liksom? Det är ju människan som Gud har satt att uppenbara hans härlighet på den här jorden. Det är ju inte att han gör något utanför människan så att säga. Men utan jag på något sätt, eller jag är satt här för att utstråla hans härlighet på jorden. Och miljöförsörjning är motsatsen till härlighet. Ja. Så det borde ju verkligen vara min vilja att fixa den här jorden så att den blir så härlig som möjligt. Men mitt fokus är att människor ska få möta honom. Vi lägger inte ny lag på människor. Det är ju inte genom system, att vi ändrar systemen som... människan måste ju bli pånyttfödd och bli en ny skapelse så att hon vill ta hand om jorden. Ta hand om jorden, precis. Nu tappade jag mina tankar här. Tungsman. Men det känns som det är något som missar. Så det är inte så, jag oroar mig inte för jorden som om det vore katastrof på ett det är ju katastrof på ett sätt, men inte katastrof på att som medias bild kanske. Alltså det finns ju mycket på media. Det är inte oro som är, oro på det sättet, utan det är ju självklart så vill jag göra något åt detta. Och ju mer kristna förstår evangeliet, desto mer kommer du se hur de banar väg i att ta hand om jorden. Okay. Det borde vara alla kristnas tanke att jag vill inte förstöra något på den här jorden. Gud har gett den här jorden till oss att förvalta den och ta hand om den. Precis. Men inte riktigt det man ser idag, tänker jag. Och det står inte vad jag gör. Nu har inte jag läst Bibeln helt och hållet, men du säger att det kommer. Men än så länge så har det inte varit så mycket sånt. Och Heligande kommer. Det är något som Heligande får göra i varje troende. Att han får visa vikten av detta. Att ta hand om. Och frågan är ju om denna jorden kommer att förbättras. Eller om vi... Mm. Till slut ska den rullas ihop som en klädnad, står det. Men det är ju... Till slut kommer jorden... Vi kommer inte att tillbringa evigheten på den jorden som vi ser den nu. Det kan man ha olika tankar om. Som en klädnad. Men som vi ser den nu. Vi kommer ha en ny himmel och en ny jord. Men det kommer på samma sätt som vi är en ny skapelse. Men inte som den ser ut nu. Nej, inte som det ser ut nu, men... Här är ju uppenbarhetsboken, det står att han ska skapa en ny... Så vi tror att den här planeten kommer typ gå sönder och rulla ihop som ett klädesplagg. Och sen kommer vi vara på en ny planet. Kanske är denna, fast den är nyskapad. Eller coolt. Eller bara... Finns något ställe i Bibeln där det låter som det? Eller bara att alla problem är... borttagna och att det är denna fast den är så mycket fräschare och så mycket bättre. Samma jord fast ny skjorta. Ja. Jesus bidrog inte till miljöförstöring. Till men när han flög till himlen så gjorde han det utan hjälpmetoder. Jag kan tänka att det liksom, eftersom det är sån gammal skrift så, liksom, så var det inte relevant att ens prata om miljövänlighet eller vegetariska saker. Alltså det var inte så relevant då. Men idag kanske det är det. Ja, och det är det jag tänker att liksom man kanske inte bara kan förlita sig på Bibeln, utan det kanske får vara en balans. Eller det kanske får vara både också, tänker jag, just nu. Men jag tycker bara att det saknas lite. Mm. Med tiden vi lever idag så tycker jag att det borde vara väldigt relevant. Men jag vet inte. Någon miljöförstörande nisse, jag vill säga. Någon oljekejk som äger något sånt, det tycker jag. Mm. Är de kristna? Nej, det är kanske de inte är. Vi bidrar ju i de där. Även om det är han som är stor i boven, så kör du och jag både bil och buss eller olika grejer ibland. Vi använder ju dem. De ger oss en tjänst som vi använder. Som för vi i världen, människan har skapat ett beroende. Det är ett beroende att vi måste ha en bil. Man måste inte ha bil, men vi är beroende av bilen för att det ska funka i världen, för vi lever inte som för... Nej, men det finns ju andra alltså, bränslesätt än olja. Precis, om man bor i storstäderna så kan man ju utnyttja det. Men som när man bor i en sån här liten stad så går det inte det. Du kommer knappt, om du ska ha en elbil så kommer du knappt till Växjö liksom. Mm. Så att, du stannar 3 timmar. Ja, men precis. Mm. Ja. Och det funkar ju inte att ha häst heller. Eller gå. Nej, det är sant, men ja. Så det är ju människor som har skapat det beroendet. Ja. På samma sätt kan man inte sätta ursäkter för att man är en medbov i detta. Men, precis. Men alltså jag menar, jag har cyklat i 5 års tid. Och inte ägt bil. Så jag vet att det funkar, men Alltså det går ju alltid på något sätt, men frågan, alltså man gör ju inte, man kan ju inte göra allt. Det finns ju vissa gränser där man väljer bekvämlighet för det andra, och det är inte, ja, det är svårt. Jag tror, alltså för du är ju så här då med kristna och sånt, hur ska man leva då med miljön och allt sådär? Alltså det är ju det här också då med att vi växer, vi kommer närmare Gud, vi förnyar vårt sinne. Och det är ju när vi får, när jag får uppenbarelse om att bara, men Johanna, vad gör du? Du kanske, alltså då, man kanske mina sopor, om vi säger det. Mm. Det är ju jag som måste få uppenbarelsen. Det är inte det att man säger, okej, nu är vi kristna, nu ska vi leva så. Utan det är ju det att vissa kristna har fått en mer liksom kanske uppenbarelse och förståelse om hur ska jag ta hand om denna jorden. Andra bryr sig mindre, men när man lever nära Jesus, så vi får ju hoppas på att vi alla kommer dit en dag, men det är ju inte det att nu är vi kristna, nu ska vi göra så här och då blir allting superbra, utan det är ju det att jag måste få det i mig, jag måste känna att vara okej, okay, detta är en annan grej som jag kanske behöver ändra i mitt liv för att, ja. Nej, men, ja. Ja, vi måste avrunda. Jag kom bara på en bild av på nyttfödelsen som jag hade gjort, så jag tyckte det var härligt. Hur det alltid är liksom räddat genom vatten, hur, från det gamla till nya födelsen. Och hur även ett barn som föds, att vattnet går först. Vi föds från vatten. Och så var det en man som berättade, han fick bilden en gång, att det är som att helig ande står där som en barnmorska i dopet och tar emot barnet som kommer i vattnet och visar fadern att titta, en bebis. Jag tyckte det var fantastiskt. Yes. Tack för att du har.